Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 13 juni. De politiek moet de regie pakken over kunstmatige intelligentie, vindt een groep oud-politici, schrijvers en wetenschappers. En nieuwe Russische luchtaanvallen in het zuiden van Oekraïne. Een overzicht van het nieuws, Wout Walgemoed. In de Zuid-Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn gebouwen getroffen door Russische luchtaanvallen. Volgens de burgemeester werd onder meer een appartementencomplex van 5 verdiepingen geraakt. Een onbekend aantal mensen zou er slecht aan toe zijn. De burgemeester van Kryvyi Rih denkt dat er ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In het noordoosten van Duitsland woeden 2 grote natuurbranden op militaire oefenterreinen. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen, maar dat gaat lastig omdat er een harde wind staat. Ook ligt er munitie op de oefenterreinen die mogelijk nog kan ontploffen. Het is de bedoeling dat vanochtend het leger komt helpen met blussen. Vanwege de branden in het noordoosten van Duitsland is een dorp vlakbij de militaire terreinen ontruimd. Zo'n 160 mensen hebben afgelopen nacht ergens anders moeten slapen. Noord-Korea is van plan om meer wapens te leveren aan Rusland. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un riep gisteren al op tot nauwere samenwerking met Moskou. En de Verenigde Staten maken zich zorgen over die plannen. Volgens de VS heeft Noord-Korea sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al eens wapens geleverd aan de Wagner-groep. Het Russische huurlingenleger zou onder meer raketten uit Noord-Korea hebben gekregen. De Amerikaanse oud-president Trump is aangekomen in Miami, waar hij vandaag naar de rechtbank moet. Trump is aangeklaagd in verband met de geheime documenten die vorig jaar op zijn landgoed in Florida werden gevonden. De oud-president wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten en het afleggen van valse verklaringen hierover. Trump vindt zelf dat hij slachtoffer is van een heksenjacht, bedoeld om zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar tegen te werken. NPO Radio 1-presentator Jelly Brouwer is ongeneeslijk ziek. Ze is een van de vaste stemmen van het kunst- en cultuurprogramma Kunststof. De eindredacteur van het programma zei gisteren dat Brouwer een zeldzame vorm van kanker heeft. Ze weet dat sinds eind vorig jaar, maar werkte nog tot begin februari door aan Kunststof. De 59-jarige Brouwer is sinds het begin van het programma een van de vaste presentatoren. De eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht is overleden. Lien Vos van Gortel wordt door de gemeente Utrecht een bestuurlijke pionier genoemd die zich thuis voelde in die rol. Tussen 1981 en 1992 was ze burgemeester van Utrecht. Daarvoor, van 1974 tot 1981, was ze al de eerste vrouwelijke wethouder in Den Haag. In Utrecht stond ze aan de wieg van de wijk Leidse Rijn en maakte ze zich hard voor een efficiënte organisatie van de regiopolitie. Lien Vos van Gortel was 91 jaar. Het weer opnieuw een zonnige dag. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en het wordt 26 tot 30 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Het is nu al file rijden op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Dit heeft alles te maken met de Haanvlietbrug in de A29. Die is komende 2 maanden in beide richtingen afgesloten. Het NOS Radio 1-journaal. Ex-Kamerleden, schrijvers en wetenschappers roepen politiek Den Haag via een petitie op om zich actiever bezig te houden met kunstmatige intelligentie, met de AI. Ze moeten de controle nemen over de ontwikkeling ervan. Die gaat in zo'n hoog tempo dat er voorwaarden moeten worden gesteld. Die oproep komt van Kees Verhoeven, ex-Kamerlid van D66, en Mark Thiessen, oud-campagnestratege van de VVD. Kees Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is volgens u het grootste gevaar bij AI? Er zijn allerlei verschillende risico's. En alles bij elkaar opgeteld is het grootste gevaar dat politici eigenlijk te lang afwachten en niet goed genoeg ingrijpen om die risico's te voorkomen. Op dit moment gaat het bijvoorbeeld over informatie door AI-ontwikkelingen als ChatGPT. Krijg je steeds meer informatie die gegenereerd is door een computerprogramma, en je dus eigenlijk niet meer weet wat nou echt is, wat nep is. Nou, dat kan gevolgen hebben, maar het kan ook gevolgen hebben voor werkgelegenheid. Desinformatie kan gevolgen hebben voor onze democratie. Dus er zijn allerlei verschillende risico's. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, AI kan zelfs een gevaar voor de mensheid gaan betekenen, omdat het zich op een bepaalde manier gaat ontwikkelen, waarbij het echt ook nadelen kan hebben voor de positie van de mens. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Maar het zijn wel allemaal dingen waar je gewoon heel goed naar moet kijken. En daarvoor zegt u, nou, de Kamer moet gewoon duidelijke voorwaarden maken. De politiek, dus ook kabinet. Je moet eigenlijk grip krijgen hierop. Wat voor soort voorwaarden? Nou ja, je hebt eigenlijk gezien, in de jaren 90 kwam het internet en toen stond iedereen met open mond te kijken, politici ook, wat een fantastische ontwikkeling, dat gaat ons alleen maar goeds brengen. En 15 jaar later kwamen social media en toen stond iedereen weer te applaudisseren dat het alleen maar mooie dingen zou opleveren, het zou ons vrijheid, democratie enzovoorts brengen. Ja, en nu hebben we eigenlijk gezien dat er ook heel veel schaduwkanten aan zitten. En de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, van AI, gaat eigenlijk weer op dezelfde manier. Een aantal hele machtige bedrijven die trekken aan de touwtjes, die zitten aan de knoppen en de politiek doet eigenlijk heel weinig. Dus je moet zorgen dat de risico's die er zijn, dat die worden afgevangen. Bijvoorbeeld door bepaalde toepassingen die gewoon echt gevolgen hebben voor mensen, die gevolgen hebben voor onze samenleving, door die tijdig in te perken. En daar moeten gewoon regels en wetten voor gemaakt worden en kaders voor gesteld worden. En dat is eigenlijk waar wij toe oproepen. Ja. En dat kan dus op allerlei verschillende terreinen zijn, want dat is het lastige van dit onderwerp. Het zit ook op alle verschillende onderdelen van de samenleving. Het zit op werk, het zit op informatie, het zit op van alles. Dus je moet heel goed nadenken hoe je dit als politiek inkadert. Maar waar kun je dan bijvoorbeeld op ingrijpen? Wat is een voorbeeld wat politiek kan doen? Als het bijvoorbeeld gaat om desinformatie en allerlei nepteksten, beelden, stemmen, audio, video, die allemaal steeds meer op de werkelijkheid gaan lijken, steeds meer op gaan lijken alsof het echt is. Daar kun je als politiek beperkingen aan stellen. Je kunt ook de ontwikkelaars van kunstmatige intelligentie kun je dwingen om veel transparanter en veel opener te zijn over de manier waarop ze het ontwikkelen en wat de gevolgen zijn van hun innovaties. Je kunt op een gegeven moment zelfs ook nadenken over het herverdelen van de baten van kunstmatige intelligentie. Nu zie je dat het allemaal toegaat naar een kleine groep eigenaren, terwijl heel veel werknemers misschien wel het gevoel hebben, hey, ik ben over een paar jaar mijn baan kwijt. Dus je kunt op verschillende terreinen kun je echt ingrepen doen als politiek om te zorgen dat het op een eerlijke en rechtvaardige manier zich ontwikkelt. En dat is nu eigenlijk helemaal niet zo. Nu zijn we aan het afwachten hoe het zich ontwikkelt, zonder dat we eigenlijk nadenken waar we zelf zouden willen dat het heen gaat. Maar dit is toch iets wat wereldwijd aan de gang is. Hoe kun je dat als Nederlandse politiek dan aan banden leggen? Nee, dat klopt. Het is op zich ook zo dat er in de Europese Unie op dit moment gewerkt wordt aan een AI-wet. Hoewel dat natuurlijk ook altijd maar, ja, dus één wet kun je niet één heel groot, breed technologisch iets zeg maar gelijk inperken. Maar je ziet eigenlijk dat in Nederland hebben we heel vaak hele intensieve debatten over Groningen, over de toeslagenaffaire, over het coronabeleid. Maar we hebben het nooit over de impact van digitale technologie. En AI heeft zich ontzettend snel ontwikkeld in de afgelopen jaren. Er zijn enorm veel nieuwe toepassingen gekomen die gewoon echt het leven van mensen gewoon veranderen. En daar hoor je de Tweede Kamer eigenlijk nooit over. Terwijl dat natuurlijk toch ook een verantwoordelijkheid is van nationale politici om daarover na te denken en ervoor te zorgen dat Nederland daar beter van wordt en niet slechter. Ja. Dus Nederland kan een rol spelen in Europa, maar ook absoluut nog steeds zelf gewoon beleid maken om ervoor te zorgen dat die kunstmatige intelligentie zich op een manier ontwikkelt, ja, waar we gelukkiger en welvarender van worden en niet steeds meer een kant op gaat, zoals je nu ook bij social media hebt gezien, dat het eigenlijk voor negativiteit zorgt. Ja, de politiek moet in ieder geval niet blind zijn voor de nadelen en nu alvast nadelen over wat ze in ieder geval wel kunnen doen. Ik denk dat dat een belangrijke conclusie is. Ja. En er zijn natuurlijk ook kansen, maar met kansen gaat het meestal wel goed. Die worden ontwikkeld door mensen, door bedrijven. Daar hoeft de overheid niet zoveel aan te doen. Maar met name de negatieve consequenties, die er absoluut ook zullen zijn, daar moet veel meer oog voor zijn om ervoor te zorgen dat het zich goed ontwikkelt. En ja, dat moet echt van de politiek komen. Want als je dat van die grote machtige bedrijven die het ontwikkelen laat komen, ja, dan krijg je toch een minder goede ingreep. Dus je moet echt als overheid, als politiek zorgen dat je publieke grip krijgt op deze ontwikkelingen. Ja, ja, ik, als ik het woord een beetje goed begrijp, de politiek moet in ieder geval niet als een konijn in de koplamp blijven staan. Ja, precies. Dat hebben we nu vaak genoeg gedaan met allerlei nieuwe ontwikkelingen. Ja. Met open mond staan kijken hoe prachtig het allemaal wel niet is. En hier kun je best wel wat zelfbewuster en kritischer zijn. Ook niet denken van nou, we zijn maar Nederlandse politici. Het is allemaal zo groot en het is allemaal zo internationaal. En het is allemaal zo ongrijpbaar en digitaal. Je kunt nog steeds nadenken over naar welke toekomst je toe wil als land. En dat is ook de taak van politici. En ook dat gaat ook over een toekomst met AI. Daar moet je gewoon goed over nadenken en actief op handelen. Dank u wel, Kees Verhoeven, oud-Kamerlid van D66. NPO Radio. 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. WNL Haagse Lobby ging over de criminele onderwereld die steeds jonger wordt. Het kabinet gaat vanaf 2025 elk jaar 143 miljoen euro uitgeven om jongeren uit dat circuit te houden. Maar hoe komt die jonge aanwas überhaupt in de drugshandel terecht? Dat wist Bart Nietrouw wel als officier van justitie gespecialiseerd in die problematiek. Dus wat je wel vaak ziet is dat de jongens beginnen met zeg maar het koerierswerk. Dat is vreselijk. Je moet overal heen fietsen of op de scooter. Je hebt te maken met drugsverslaafden en die willen niet betalen. Die willen op de pof. Dat is echt niet leuk werk. Dus de jongens die dat interessant vinden, die er ook een beetje aanleg voor hebben, die groeien door. Die hebben dan zelf een dealtelefoon. En dat zijn de jongens die dat doorhebben. Dat zijn gewoon ondernemers. We maken soms nog een keer een uitstapje naar een plofkraak. Want dan heb je in één keer heel veel geld. Dan kan je blokken inkopen. Kilo coke kost zeg maar 29.000, 30.000 euro. Ja. En zo heb je jongens die best wel snel carrière gaan maken in de cocaïnehandel. CDA-Kamerlid Anne Kuik zat ook aan tafel. Zij wees op de hypocrisie in de samenleving als het gaat om drugshandel versus drugsgebruik. Dat we aan de ene kant, als het gaat om drugs, zeggen dat dat dus doodnormaal is. Op festivals om een pilletje te nemen, om een snuifje te nemen, als je kijkt naar de rioolcijfers. En de gebruikers de consequenties er niet van voelen. Terwijl aan de andere kant jonge gasten in dat circuit terechtkomen en hun toekomst vergooien. Ja, dat hou je ermee in stand. En de hele criminele wereld die daarachter zit. Gisteren konden zo'n 3000 boeren kijken of zij piekbelaster zijn en dus in aanmerking komen voor de uitkoopregeling. Meer dan de helft ervan zit in Gelderland. En daarom was Rick Loeters in Nieuwsuur, voorzitter van de Gelderse fractie van de BBB. Hij vreest dat de regeling, waarmee boeren 120% van de waarde van hun bedrijf krijgen, te aantrekkelijk is. Wij zijn eigenlijk ook bang dat er meer bedrijven in gaan schrijven dan nu verwacht. Want het is wel een hele mooie mogelijkheid om als je geen opvolger hebt, om dan te stoppen. Ja, dus heeft u een indruk dan hoeveel mensen in boeren in Gelderland dan hierop in zullen gaan? Nee, maar als je kijkt dat er ongeveer 3-4% van de boeren per jaar stopt, dan, en dat komt nu allemaal versneld, dan zal dat 30-40% zijn. Wat betekent dat voor de provincie, werd hem gevraagd? Dat heeft een enorme impact op de regio. Want je krijgt te maken met verschraling van het platteland. En wat ook vervelend is, de boeren hebben nou, of de ondernemers hebben nu de regeling een menukaart gekregen waar één item op staat van de 5 items. En dat is stoppen. Maar we hebben het nog niet gehad over extensiveren, over innoveren, wat nog veel belangrijker is, of verplaatsen, of omschakelen. Ja, maar die regelingen zijn nog niet uitgewerkt. Nee, dus waar kies je voor? Ook in op 1 ging het over de piekbelasters. Melkveehouder Herman Spans weet niet of hij dat is, omdat de site vastliep. Maar hij is er ook nog niet over uit wat hij dan zou doen. Mijn verstand zegt van, joh Herman, je bent ondernemer en je moet gewoon als ondernemer kijken naar de omgeving en wat er in je buurt gebeurt. En dus moet je ook even kijken naar deze regeling. Want ja, die komt gewoon en je bent boer, dus die is er voor jou. Ja. Maar aan de andere kant zegt mijn gevoel en mijn passie van, aan me nooit niet, dat gaan we gewoon niet doen. Er is nu alleen nog maar sprake van een vrijwillige uitkoopregeling. Maar dat plaatst boeren juist in een ongemakkelijke situatie, vindt Spans. Iedereen schermt maar met die vrijwilligheid. Maar vrijwilligheid is ook niet altijd duidelijk. Stuur die brief maar en zeg maar van, jij zit op een verkeerde plek en jij moet weg. En we komen morgen bij aan de keukentafel en we voeren dat gesprek. Dan weet je wel duidelijk waar je aan toe bent. Dan kun je dat ook veel beter aan je kinderen uitleggen of aan je ouders waarvan je het bedrijf hebt overgenomen. Maar als ik de keuze maak om mee te doen met de LBV Plus, dan zal ik de komende 10, 20, 30, 40 jaar zal ik uit moeten leggen. Ja. Waarom heb jij je bedrijf verkocht? Zeker. En dat was gisteravond op Radio en TV. Tell Me More van Somjeu. Voetballers in Nederland zijn meer gaan verdienen. En dat terwijl de clubs hadden beloofd dat er juist loon ingehouden zou worden toen ze een beroep deden op coronasteun. Daar is weinig van terechtgekomen, concludeert een sporteconoom in het FD vanochtend. Het lijkt er volgens hem op dat clubs een deel van de steun hebben gebruikt om de salarissen van spelers op peil te houden of zelfs te verhogen. In totaal krijgen eredivisieclubs meer dan 100 miljoen euro loonsteun. Vooral bij de topclubs stegen in dezelfde periode ook de loonkosten. Bij Ajax met 18% naar 109 miljoen. Bij PSV met 17% naar 45 miljoen. En bij Feyenoord met 23% naar 48 miljoen euro. Inmiddels hangen er 321.000 beveiligingscamera's in Nederland. En elke maand komen er zo'n 1.000 bij. Dat meldt het AD op basis van cijfers van de techwebsite VPN-gids over de particuliere camera's. De autoriteit persoonsgegevens is niet blij met deze groeiende Big Brother, zoals die wordt genoemd in de krant. Nog los van het feit dat het tegen de wet is, moeten we ons ook afvragen, willen we dat, zegt een woordvoerder. En privacy-voorvechter Bits of Freedom maakt zich er vooral zorgen over dat de politie te gemakkelijk gebruik kan maken van deze particuliere camerabeelden. Om toegelaten te worden tot de politieacademie is er vanaf nu geen rijbewijs meer nodig, schrijft de Telegraaf vanochtend. Op deze manier probeert de politie meer studenten te trekken. Tijdens de opleiding kunnen potentiële agenten alsnog hun roze kaartje halen op kosten van de politie. Een woordvoerder zegt in de krant dat voor jonge mensen een rijbewijs een grote kostenpost is. Het kan ze er zelfs van weerhouden om bij de politie te solliciteren. Met andere woorden, de vijver waaruit we kunnen vissen wordt nu groter. Toch wel handig als je dan inderdaad eenmaal op de academie wel je kaartje haalt. Want anders dan wordt het wel lastig om met, als een ouderwetse veldwachter met de fiets door de stad te moeten gaan. Hè? Of je moet politie te paard worden. Dat kan natuurlijk ook nog, ja. En je hebt ook politie op de mountainbike. Joh. Dat is waar. Hoeft helemaal niet. En op de voorpagina van het AD zit een boer op zijn eigen akkerland letterlijk met lege handen. De uien komen moeilijk boven, staat erbij. En dat is een citaat van boer Hubert uit Willemstad in Brabant. Ook aardappels willen niet echt groeien. Het komt door het extreem natte voorjaar in combinatie met nu de droogte en de harde wind. Akkerbouwers sproeien dag en nacht, maar vrijwel zeker is dat de oogst dit jaar minder zal zijn. En dat is ook te merken in de supermarkt. De verwachting is dat de prijzen van uien en aardappelen door de mindere oogst gaan stijgen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het begint nu alweer druk te worden. In de omgeving van de A29, de Haringvlietbrug, is komende 2 maanden in beide richtingen dicht vanwege uitgebreide werkzaamheden. We zien nu al files ontstaan op de omleidingsroutes. Zoals op de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder. 12 kilometer met een half uur extra. En de N57, Middelburg-Rotterdam. Daar staat ook al 20 minuten vertraging tussen Stellendam en Rokanje. In Japan is de economie vorig kwartaal verrassend hard gegroeid. Verrassend, omdat de koopkracht voor Japanners zelf is gedaald. Maar na de coronapandemie zijn de grenzen weer open en komen er weer veel toeristen naar Japan. En zij geven recordbedragen uit aan speeltjes en gadgets. Vandaag ben ik in Akihabara. Een grote wijk in Tokio dat beter bekend staat als het heilige land van Japans speelgoed en games. Tientallen speelhallen en speelgoedwinkels zitten hier allemaal bij elkaar gepropt. En elke dag komen hier tienduizenden, soms wel honderdduizenden mensen op af. Onder buitenlanders is dit heel populair, vertelt Ueda. Ze runt hier een gacha-gacha-muur. Dat is een trekmuur, maar dan voor Japans speelgoed. Sleutelhangers met miniatuur melkpakken of ijsjes, kleine dinosaurus en robots. Zelfs een miniatuurversie van een bekende Japanse anti-kakkelakspray zie ik hier. Kan je zo uit de muur trekken. Wat zijn eigenlijk de populairste speeltjes? Nani ga ichiban ninki desu ka? Nanka nihonpoi mono, nanka wana kanji toka. Dat zijn de speeltjes hier die iets met Japan hebben. Die een klein beetje het gevoel geven alsof je iets in Japan hebt gekocht. Nani ga deru ka wakannai desu kedo. Het leuke is dat je niet precies weet welk speelgoed eruit komt. Je stopt het geld erin, draait aan de knop en dan krijg je een van de speeltjes die op het plaatje staat. Maar welke? Ja, dat weet je niet. Ik probeer het ook even. Eventjes aan de knop draaien en kijken wat eruit komt. Het lijkt een beetje op een rat, maar dan... Eentje die vuurballen kan spuwen. Leuk voor mijn verzameling. De Japanse economie is het laatste kwartaal verrassend gegroeid. Economen voorspelden dat de economie zo'n 1,5% zou aantrekken. Maar dat werd uiteindelijk 2,7%. Dit komt door grote investeringen in het land en omdat Japanse bedrijven meer spullen durven te importeren en meer voorraad durven te houden. En vooral bij speelgoedwinkels is dat weer zo. Tijdens de pandemie deden de videogames het heel goed, maar de rest van de speelgoedindustrie kreeg het behoorlijk zwaar te verduren. Maar vorig kwartaal had deze industrie een triljard yen aan omzet. Meer dan 6,5 miljard euro. Een record. En een groot deel daarvan is te danken aan toeristen. Ik ben richting het Pokémon Center gelopen. Deze kleine fantasierdiertjes zijn wereldwijd super populair. Een van Japans bekendste exportproducten. De winkel is lekker druk ook. Knuffels, sleutelhangers, bordspellen, verzamelkaarten. Verzin het maar aan het licht, hè. Er lopen twee mannen met Pokémon-hoedjes op door naar de winkel. Waar zijn jullie vandaag gekomen? Toronto. Toronto, so Canada. En waarom zijn jullie naar deze winkel gekomen eigenlijk? I've always liked playing Pokémon since I was young. And in Tokyo you have to check out a Pokémon Center because they don't have them anywhere else really. So. Ik ben opgegroeid met Pokémon en ben al naar meerdere van deze winkels geweest. This isn't the first Pokémon Center we've been to. Kun je nog iets kopen vandaag? We just came in, but yes, I am gonna get a couple things. Plushie for my daughter. En maybe something for myself. Ja, zeker. Ik neem wel een knuffel mee naar huis. It's a lot of money too. Nou, ik ben er ook mee opgegroeid en ik zie hier een hele nostalgische knuffel liggen. Dus ik ga denk ik ook maar even in de rij staan voor de kassa. Een verslag van correspondent Anoma van der Veren over de Japanse economie die profiteert van de toeristen die weer komen. Het is 6:56. Seksfeestjes, beschuldigingen van corruptie en vriendschappen met dictators als Gaddafi en Poetin. De te gisteren overleden oud-premier Silvio Berlusconi was op zijn zachtst gezegd niet onomstreden. Toch was er van dat verleden vol schandalen weinig te merken op de Italiaanse televisie. Zo merkte correspondent Angelo van Schaik. Fede, abbiamo una brutta notizia da dare. La cosa peggiore che oggi potessimo fare per noi di Mediaset. Per noi di Mediaset, perché è morto Silvio Berlusconi. Zo kondigt het journaal op Berlusconi's eigen kanale 5 gisterochtend zijn dood aan. Een presentatrice in tranen en een presentator die naar woorden zoekt. Het zet de toon voor de dag. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Premier Meloni bewondert Berlusconi's strijdvaardigheid in een videoboodschap. En minister Matteo Salvini twittert dat een groot Italiaan is heen gegaan en dat hij een goede vriend kwijt is. Italia perde un grande uomo e perde un caro amico. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. En zelfs zijn grote politieke rivaal Romano Prodi is lovend over de voormalige premier. Net als de huidige voorzitter van de grootste oppositiepartij, de Partito Democratico. Siamo stati sempre avversari, ma in questo momento rimane il grande rispetto che si deve a un protagonista della storia della vita politica di questo paese. Elly Schlein betuigt respect voor een hoofdrolspeler van de Italiaanse politiek. Buonasera, pubblico di Porta a Porta. Italiaanse televisie, zowel de publieke RAI als natuurlijk zou ik willen zeggen Berlusconi's eigen Mediaset, gooien hun programmering om. Documentaires over zijn grootste successen. Sarà uno dei più bei ricordi della mia vita. Ti ringrazio, Giorgio. A te la parola. Afgewisseld met eindeloze talkshows over zijn grootste successen. Come ha cambiato, cioè anche a vostro favore, con vostro vantaggio, come ha cambiato la politica italiana? Beh, certamente ha introdotto degli elementi di modernità rispetto alla politica tradizionale dei partiti. Op de dag van Berlusconi's overlijden is het vooral over de doden niets dan goeds. Zijn eindeloze reeks rechtszaken, de seksschandalen en zijn politieke uitglijers zijn voorbehouden aan de buitenlandse pers. In Italië zelf is alleen de krant Il Fatto Quotidiano ongemeen kritisch. Silvio Berlusconi pregiudicato, che è stato condannato in maniera definitiva per un reato grave come la frode fiscale. Commentator Barbaceta zegt dat we vooral niet moeten vergeten dat Berlusconi een strafblad heeft en dat hij decennia lang de maffia financierde. Maar die kritiek is alleen te lezen en te zien op een website van een krant met enkele tienduizenden bezoekers. Op tv is het vooral lof over en respect voor de media tycoon en de viervoudig premier. Addio, Silvio. Berlusconi, zoals hij is herdacht op de Italiaanse tv. Het zijn dagen waarop je, als je de kans krijgt, maar het best een beetje lekker in de schaduw kunt zitten overdag. Loom, boekje erbij, bijpassende muziek. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Golden rain will bring you riches, all the good things you deserve now. Wildwood van Paul Weller. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In de Zuid-Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn meerdere gebouwen getroffen door Russische luchtaanvallen. Volgens de burgemeester werd onder meer een appartementencomplex van 5 verdiepingen geraakt. Een onbekend aantal mensen zouden slecht aan toe zijn. En de burgemeester denkt dat er ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In het noordoosten van Duitsland woeden 2 grote natuurbranden op militaire oefenterreinen. De bestrijding is lastig door de harde wind. Ook ligt er munitie die mogelijk nog kan ontploffen. Op de eerste dag dat boeren konden zien of ze in aanmerking komen voor een uitkoopregeling, liep het nog niet storm. Gisteren ging de site online waarop boeren kunnen controleren of ze voor de uitkoopregeling in aanmerking komen. En bij een speciale hulplijn kwamen in de loop van de dag 30 telefoontjes binnen. Een agent die eerder werd veroordeeld voor racisme krijgt een leidinggevende functie bij de vreemdelingenpolitie, bevestigt de politie na een bericht in het AD. De krant schrijft dat de agent 3 jaar geleden het N-woord gebruikte toen hij afging op een melding van geluidsoverlast in Dordrecht. Het weer opnieuw zonnig vandaag. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind en het wordt 26 tot 30 graden. Bij de ANWB Tim Schaap. Er zijn alweer een paar wegen die opvallen. Ik begin even met een technische storing in de Benelux-tunnel in de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Benelux-tunnel 14 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht hierdoor. Verder nog altijd drukt op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder een half uur oponthoud. En de N57 is ook erg druk, Middelburg richting Rotterdam. Daar staat een file voor de Haringvlietdam. Hou rekening met 20 minuten extra reistijd. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Hoe ontwikkel je een duurzaamheidsstrategie die ook echt werkt in de praktijk? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Euronics hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Palestijnse ambtgenoot Mahmoud Abbas uitgenodigd voor een meerdaags bezoek. Xi Jinping zou hebben aangegeven dat China een rol kan spelen bij de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken zou zelfs al contact hebben met allebei de partijen. Correspondent in Israël Nasra Habib-Allah. Nasra, hoe bijzonder is het dat Abbas op bezoek gaat bij de Chinezen? Nou, Abbas is al wel eerder in China geweest, maar hij is de eerste Arabische leider die China dit jaar ontvangt. En het zou best bijzonder zijn als China daadwerkelijk de rol zou overnemen die de VS jarenlang had in de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. President Abbas, die het voor het zeggen heeft op de bezette westelijke Jordaan-oever, die pleit voor een diplomatieke oplossing. Maar dat vredesproces, ja, dat ligt eigenlijk al jaren stil. Daar zit nul vooruitgang in. Dus ja, het is de vraag of de Chinezen daar verandering in kunnen brengen. Ja. Maar wat hoopt Abbas dan in ieder geval wel uit dit bezoek te slepen? Nou ja, dat vredesproces op gang brengen, dat verwacht eigenlijk niemand. Maar wat Abbas misschien wel kan verwachten is meer diplomatieke steun van China voor een eigen Palestijnse staat. En eventueel ook bijvoorbeeld een financiële toezegging voor meer humanitaire hulp. En ja, dat laatste, dat kan Abbas goed gebruiken, want de economische situatie op de bezette westelijke Jordaan-oever, die is slecht. Die wordt ook al jaren steeds slechter. Maar ja, de verwachting is dat hij er niet meer uit zal slepen dan dat. Hij is dus uitgenodigd als Palestijnse leider. Hoe zit het met Israël? Nee, naar Israël is geen uitnodiging gestuurd. En die relatie tussen China en Israël die is ook al nogal bekoeld. Dat heeft onder andere te maken met de relatie die China heeft met Iran. Want ja, Iran en Israël zijn aardsvijanden en dus is Israël op zijn hoede. Daarnaast bekritiseren de twee landen elkaar ook regelmatig. China die heeft kritiek op het Israëlische bezetting van Palestijns gebied. En Israël heeft weer kritiek op hoe China omgaat met de Oeigoeren. Ja, en verder is en blijft de VS natuurlijk de belangrijkste bondgenoot van Israël. En Israël heeft ook wel aan China al duidelijk gemaakt dat het wat dat betreft met de VS ja, verbonden blijft als het gaat over hun buitenlandbeleid. China-correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, het klinkt toch wel opmerkelijk dat je een bemiddelingsrol wil spelen, maar dat je dan de een wel uitnodigt en de ander niet. Ja, ze spreken wel met beide, moet ik zeggen. Maar ik geloof dat het voor Abbas inmiddels al het 5e bezoek is. Israël is op zich een oude vriend van China. In die zin, het was het eerste land in het Midden-Oosten zou je kunnen zeggen dat de Volksrepubliek erkende. Dat was al in 1950. En ook als je kijkt naar handel, als je kijkt naar Chinese investeringen, dan is Israël een hele belangrijke partner. Maar goed, om de redenen die net al genoemd werden door Nasra. Ja, het is gewoon heel erg moeizaam. China merkt dat het met veel meer nervositeit wordt ontvangen daar in Israël. En ook als je kijkt naar eerdere rondes, eerdere gesprekken, 2017 onder andere, ja, dan wordt er wel gepraat, maar sturen de Palestijnen toch een hogere delegatie dan bijvoorbeeld ook de Israëli's. Ja, het is gewoon voor China heel erg lastig om daar echt een voet tussen de deur te krijgen. In die zin dat voor Israël natuurlijk speelt dat ze Amerika ook niet van zich willen vervreemden. En dat er in Israël natuurlijk inmiddels wel heel anders naar China wordt gekeken dan destijds in 1950. Ja, dus de situatie is natuurlijk ook compleet anders. Maar heb je enig idee hoe China dat dan wel denkt op te lossen? Nou ja, ze willen in elk geval een alternatief bieden. Ze zeggen datgene wat Amerika heeft gedaan de afgelopen jaren of de afgelopen decennia, dat heeft tot eigenlijk niks geleid. De gesprekken liggen stil. 2013 is er bijvoorbeeld al een voorstel geweest van de Chinese partijbaas president Xi Jinping. Een vierpuntenplan om tot vrede te komen. Een twee-staten-oplossing is waar Peking over praat. Nou ja, daarvan is dan de ellende dat tot nu toe dat eigenlijk alleen maar leidt tot niet-bindende verklaringen. Maar waar het China ook vooral om te doen is, is erkenning. Men heeft kunnen laten zien in Iran, Saoedi-Arabië, dat conflict, dat men een waardevolle mediator kan zijn. Moet daar wel bij vertellen dat daar een hoop van de ellende al was opgelost en dat China hem eigenlijk alleen nog maar hoefde in te koppen. Ja, men hoopt dat men hierbij zo'nzelfde rol zou kunnen spelen. Maar men gaat wel heel erg voorzichtig te werk, omdat men vooral ook niet in dat mijnenveld ergens zo'n mijn wil aantikken. Maar waarom vinden ze het zo belangrijk om als een bemiddelaar te opereren, om zo gezien te worden? Nou ja, op andere plekken is het ook het veiligstellen van handelstromen, het veiligstellen van de Chinese belangen. Je zou kunnen zeggen dat is hier iets minder aan de hand. Bij Iran was dat ontzettend belangrijk. Saoedi-Arabië, belangrijke handelspartner op het gebied van olie onder meer. Dat was daar eigenlijk nog veel belangrijker. Hier een stuk minder. Tegelijkertijd, ja, dit is wel iets waar wat te winnen valt. Want als Amerika hier faalt en China wint, dan valt er alsnog wel een mooie diplomatieke, met name, overwinning te vieren. Maar waar het gaat om veiligheid, is dat een stuk beperkter. Waar het gaat om handelsbelangen, is dat ook een stuk beperkter dan in andere conflicten. Een succesje is het dus eigenlijk waar men naar op zoek is. Nasra, er zitten dus echt wel wat haken en ogen aan dit proces. In hoeverre durven de Palestijnen hun kaarten ook op China te zetten als het gaat om bemiddelaar zijn in dit conflict? Nou, de meeste Palestijnen hebben niet heel veel vertrouwen in dat China het vredesproces weer op gang kan helpen en uiteindelijk tot een oplossing kan komen. Veel Palestijnen zijn sowieso het vertrouwen eigenlijk in een diplomatieke weg verloren, omdat ze zeggen, ja, wat heeft het ons de afgelopen jaren opgeleverd. En veel Palestijnen die hebben ook geen vertrouwen meer in president Abbas zelf. Er zijn al jaren geen verkiezingen meer geweest. Dus veel mensen beschouwen Abbas zelf ook al lang niet meer als een legitieme vertegenwoordiger. En ja, daar gaat een bezoek aan China ook geen verandering in brengen. Dankjewel. Correspondent Nasra Habib-Allah vanuit Israël. En China-correspondent Sjoerd Dendaas. Monniken in het Vlaamse West-Vleteren die moesten de afgelopen jaren met ledenogen aanzien hoe hun bier met passie gemaakt in Nederland illegaal werd verkocht tegen woekerprijzen. En daarom gaan ze overstag. Tot nu toe verkochten ze het bier alleen maar in hun eigen klooster, in niet al te grote hoeveelheden. Maar het gaat nu ook naar een aantal Nederlandse slijterijen. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging naar een drankenhandel in Hulst. Hier staan allemaal trappistenbieren. Bieren die gemaakt zijn in Belgische abdijen. En die komen hier naartoe, in Hulst. En dan worden die hier herverpakt en worden die daarna naar slijterijen en naar andere retail locaties gebracht. Trappistenmonniken zijn monniken die leven in een slotklooster. Die hebben een leven in afzondering. De regel van Sint Benedictus zegt dat die ook moeten instaan voor hun eigen levensonderhoud. En vroeger werden er bakstenen gebakken of werd er kaas gemaakt. En er zijn ook een aantal abdijen waar men ook bier brouwde. De kleinste trappistenabdij, dus die bier maakt in het dorpje West-Vleteren, die monniken brouwen maar maximum 50 dagen per jaar. Dit product bestaat al sinds 1839, was alleen verkrijgbaar aan de abdij. Daar moest je dan naartoe. Maar er gaat nu wat veranderen. Wel, er waren mensen dus die, zowel Belgen als Nederlanders, die dus aan de abdij kratten kwamen kopen. Ze gingen die doorverkopen en dan waren er mensen dus die grof geld aan verdienden om die dan door te verkopen nadien aan drankenhandels en slijterijen voor grof geld. En dat is natuurlijk niet wat de monniken willen. De monniken willen dat hun producten aan een billijke prijs worden verkocht. Niet dat daar een zwart geldcircuit of dat daar accijnzen door worden ontdoken en zo. Dus de monniken willen alles op een eerlijke manier doen. En toen hadden ze een idee. Oké, we gaan werken via een importeur in Hulst. Die gaat voor ons alle bieren uit de houten kratten halen. Die gaat dan die flesjes naar de slijterijen brengen. We gaan ook afspraken maken dat die de bieren gaan verkopen aan een normale winstmarge. Nou, was het bijzondere dat je dan naar die abdij moest. Gaat nu de scheude niet een beetje vanaf? Ja, maar het was ook niet aan iedereen gegeven om helemaal die reis naar de abdij te maken. En de mogelijkheid blijft nog altijd natuurlijk bestaan dat men naar de abdij gaat. Want er zijn ongeveer een 12% van de mensen die kratten komen halen aan de abdij. Ja, dat zijn nog altijd nog Nederlanders. Dit is een drankensuper in Terneuzen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit is een hele grote winkel met van alles. Daar links om de hoek, dat is de afdeling speciaal bieren, pilsen, blikjes, flesjes, noem maar op. Wel 200 soorten. Denk aan de trappisten, verschillende abdijbieren. Wij hebben sinds deze week West-Vleteren op de plank staan. Wij hebben de nummer 6, de nummer 8 en de nummer 12. Wat bedoelt u daarmee? Dat zijn de verschillende soorten bieren die zij in het assortiment hebben. En als ik 7 wil hebben, wat dan? Dan zouden we eens moeten praten met de monniken, denk ik. Sinds het nieuws bekend is geworden? Ja. Wij hebben ontzettend veel vragen gekregen van de klanten. Zowel telefonisch als via e-mail. Wanneer komt het? Wat gaat het kosten? Kunnen we reserveren? Dus de vraag is enorm. Meneer, goedemorgen. Heeft u gehoord van dat nieuwe trappistenmerk wat er is? Nee, ik hou me enkel bezig met de Heineken. Nee, heb ik nog niet van gehoord. Maar ik heb nu even geen tijd. Ik moet er snel vandoor, ik heb een afspraak. Oké. Heel veel succes. Ja, dank u. Wat heeft u nou? Whisky heeft u? Ja. Oké. Heeft haast. Ja. Misschien moet die fles op vandaag, ik weet niet. Er is nu heel accijns over betaald, hè? Uiteraard. Uiteraard. Alles is gewoon via de normale kanalen gegaan. Anders krijgt u een boze monnik aan het adres hier. Ja, dan mogen we zelfs West-Vleteren niet meer verkopen. Dus we houden ons zeker aan de regels die ze gesteld hebben. Zijn Natasja Bakker van de drankenwinkel in Terneuzen in een verslag van Jeroen Schutijzer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Steeds meer kinderen merken de gevolgen van geldgebrek. Bijna 4 op de 10 kinderen groeien op in een gezin waar de afgelopen tijd werd bezuinigd op levensbehoeften als verwarming of kleding. Dat blijkt uit een onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. Ongeveer 1/4 van de kinderen ontbijt niet genoeg voorafgaand aan een schooldag. Sommige scholen zijn daarom zelf maar begonnen met het verzorgen van het ontbijt. En bij 1/4 van de kinderen kunnen ouders de ouderbijdrage niet betalen. Verder heeft 50% van de kinderen geen eigen fiets. Allemaal geldzorgen die ook stress veroorzaken. 1/3 van alle leerlingen in groep 5 heeft er last van, volgens dat onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. En op sommige scholen is dat meer dan de helft van de leerlingen. Haagse peuters met een ontwikkelingsachterstand krijgen volgend jaar gratis voorschoolse educatie. Dat is een plan van de onderwijswethouder. Die vindt dat plannen van het kabinet voor gratis kinderopvang te lang duren. En daarom neemt hij het heft in eigen handen, vertelt hij in NRC. De wethouder begint met het invoeren van gratis opvang voor kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand hebben of nauwelijks met leeftijdsgenootjes spelen. Meer dan de helft van de Haagse peuters zou in aanmerking komen voor de gratis kinderopvang. Zorgen bij sportvissers, voor sportvissers over waterkrachtcentrales in rivieren. Ze zien dat vissen daardoor sterven of verminkt raken. Volgens Sportvisserij Limburg wegen de nadelen van de centrales niet op tegen de voordelen. Want het beetje groene stroom dat er wordt gewonnen is te verwaarlozen, zegt de organisatie tegen L1. Als je kijkt naar de opbrengsten, ik hoor getallen van 1 promil van de totale elektriciteitsproductie. En je zet dat af tegen de schade die het aan het hele onderwatersysteem. Het zijn niet alleen de vissen die ook in de turbine terechtkomen en ook vermalen worden. En de achteruitgang van de visstand is werkelijk in Europa, door heel Europa, is dramatisch. Volgens Rijkswaterstaat moeten exploitanten van waterkrachtcentrales ervoor zorgen dat niet meer dan 10% van de trekvissen doodgaat na het passeren van een centrale. Maar volgens de Limburgse vissers ligt dat percentage veel hoger. En een bijzonder medisch transport vertrekt deze week naar Oekraïne, weet het AD. Op initiatief van de Nederlandse stichting Healthcare for Ukraine gaat er voor het eerst vanuit hier een volledig ingerichte operatiekamer naar het oorlogsgebied. Aan boord onder meer lampen, operatietafels, anesthesieapparatuur, monitoring en beademingsapparatuur. Het wordt geschonken aan een stichting in Oekraïne die medische hulpmiddelen uit Nederland verdeelt over zo'n 80 verschillende zorgorganisaties. En het is de bedoeling dat militairen, maar ook burgers kunnen worden geopereerd in die geschonken mobiele operatiekamer. Tim Schaap gaat op de weg. Het is een niet zo heel erg prettig begin van je dag. Voor in het zuidwesten van Nederland met name. Ik begin met de A4, Den Haag richting Rotterdam. Een technische storing bij de Benelux-tunnel zorgt ervoor dat de linkertunnelbuis dicht blijft. Daarom 2 rijstroken minder daar. Hou rekening met 3 kwartier vertraging vanaf Rijswijk. En verder veel vertraging op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder ook 3 kwartier vertraging. Dat komt omdat de Haringvlietbrug nog altijd in beide richtingen dicht is. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. Is dit alles? Dit alles van het Doe Maar. Het is 7 minuten voor 7. Knoopcelbatterijen, dat zijn van die platte ronde batterijen die in ledkaarsjes zitten of in de autosleutel, in een knuffel met muziek. Ze zijn heel handig, maar ook gevaarlijk. Ieder jaar overlijden wereldwijd ongeveer 2000 kinderen omdat ze zo'n batterij inslikken. Twee artsen van het Universitair Medisch Centrum in Groningen wilden daar wat aan doen en hebben samen met de TU Delft een kindvriendelijke knoopcelbatterij ontwikkeld. Tjark Abels, hart-longchirurg bij het UMCG. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Wat is een kindvriendelijke knoopcelbatterij? Dat is eigenlijk een batterij die uitschakelt als die wordt ingeslikt. Dan produceert die batterij geen stroom meer. En dan ontstaat er ook geen letsel in de slokdarm van een kind. Want wat gebeurt er nu op het moment dat de gewone knoopcelbatterij wordt ingeslinkt door een kind? Nou, die batterijen krijgen een kortsluiting door het slijm wat we allemaal in onze slokdarm hebben. En dan gaan die batterijen geweldig veel stroom produceren. Daar zijn ze immers voor gemaakt. Dat blijven ze ook doen. En het gevolg daarvan is dat het weefsel naast die batterij van de slokdarm, dat langzamerhand oplost. En dan ontstaat er een gat. Oeh, ja. U bent hart-longchirurg. Heeft u wel eens kinderen moeten opereren die zo'n knoopcelbatterij hadden ingeslikt? Ja, meer dan eens. En dat kan dramatisch zijn. Daar hebben ook wij kinderen aan verloren. Want als die destructie van weefsel, als dat doorgaat buiten de slokdarm tot in de aorta, de grote lichaamsslagader, ja, dan kan dat fataal zijn. Ja, want als ouders heb je natuurlijk lang niet altijd door dat het probleem is. Nee, met name omdat het vaak gebeurt bij kleine kinderen die nog niet zo goed kunnen uitleggen wat er gebeurd is. Ze slikken zo'n batterij in omdat ze denken dat het een snoepje is. Maar ja, in de eerste plaats blijft die batterij dan vaak steken. Het gaat dan om kleine kinderen. En dan heel gaandeweg ontstaat het probleem. Ja. De kinderen zijn niet meteen heel ziek. Vaak een beetje hangerig. Hebben veel slijm. Maar ja, er staat niet aan de buitenkant wat er gebeurd is. Nee, precies. Dus dan ben je in sommige gevallen te laat. Ik neem aan dat dat ook uw motivatie was om zo'n kindvriendelijke knoopcelbatterij te ontwikkelen. Ja, en dat geldt eigenlijk voor alle dokters die hierbij betrokken zijn. Dat gaat om KNO-artsen, maag-darm-lever, kinderartsen, maar ook chirurgen. Kijk, als het goed is en als die kinderen op tijd in het ziekenhuis komen, dan kan een KNO-arts kan die batterij verwijderen met een kijkertje. En dan geneest dat over het algemeen. Maar ja, hoe langer zo'n batterij in die slokdarm zit, hoe erger het letsel wordt. Ja. Nou, u heeft dus zo'n knoopcelbatterij ontwikkeld die gewoon als het ware stopt. Zodra de juist. Hè, dus die gaat niet die stroom afgeven. Klopt. Wanneer kunnen we die kopen in de winkel? Ik wou dat ik het wist. We zijn ermee bezig en het is ingewikkeld. Want zo'n knoopcelbatterij is natuurlijk heel klein. En zo'n zekeringetje die in die batterij ingebouwd moet worden is ook heel erg klein. En met de mensen van de TU Delft zijn we daarmee bezig. En hebben we ideeën over hoe dat moet. En we willen graag dat verder ontwikkelen zodat dat eigenlijk een standaard wordt. Zodat dit soort problemen verdwijnen. Maar dat betekent dat u eigenlijk bij de fabrikanten moet aankloppen. Ja, maar die fabrikanten, dat hebben we ook wel gedaan. Maar die fabrikanten, die zijn niet allemaal in dezelfde mate geïnteresseerd, laat ik het zo zeggen. Oeh, dat zegt u heel voorzichtig. Ja, nou ja, dat sommige fabrikanten die zijn heel actief zelf bezig met het zoeken naar oplossingen. En die hebben dus een eigen onderzoeksprogramma. Maar anderen eigenlijk niet. Er zijn een heleboel fabrikanten die eigenlijk alleen maar produceren. Maar op het moment dat u met zo'n oplossing komt, dan zeggen ze niet, goh, dank u wel voor uw uitzoekwerk, daar gaan we iets mee doen. Nee, zo is het niet. Want nou ja, ik begrijp het aan de ene kant ook wel een beetje. Want het is niet alleen maar dat die batterijen veilig moeten zijn, maar ze moeten ook stroom blijven produceren in de situatie waar ze voor gemaakt zijn. Het moet niet zo zijn dat als je met bijvoorbeeld zweetvingers aan een batterij komt, dat die dan het niet meer doet. Nee. Dus het moet een goede balans zijn tussen uitschakelen als het gevaarlijk is, maar wel blijven stroom blijven produceren wanneer dat ook nodig is. Maar want ik zei net dat wereldwijd zo'n 2000 kinderen aan overlijden per jaar. Ongeveer, dat is een schatting. Want een schatting? Er zijn geen verplichte registraties in geen enkel land, ook niet in Nederland. Dus ook in Nederland weten we in feite niet hoe vaak het voorkomt. Nou, voorlopig komt hij, als ik zo hoor, niet op de markt. Maar wat mensen wel kunnen doen is honing laten slikken, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Maar wat ook heel belangrijk is, is om batterijen uit het zicht van kinderen te houden. Ook batterijen die het in de afstandsbediener of iets dergelijks niet meer doen. Ja. Want die hebben nog steeds genoeg kracht om toch letsel te veroorzaken bij een kind. Dank u wel, Tjark Abels, hart-longchirurg bij het UMCG. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Terwijl het tegenoffensief van Oekraïne is begonnen, zijn er nieuwe Russische luchtaanvallen in het zuiden. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In de Zuid-Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn gebouwen getroffen door Russische luchtaanvallen. Volgens de burgemeester werd onder meer een appartementencomplex van 5 verdiepingen geraakt. Een onbekend aantal mensen zou er slecht aan toe zijn. De burgemeester denkt dat er nog slachtoffers onder het puin liggen. Noord-Korea is van plan om meer wapens te leveren aan Rusland. Leider Kim Jong-un riep gisteren al op tot nauwere samenwerking met Moskou. En de Verenigde Staten maken zich zorgen over die plannen. Volgens de VS heeft Noord-Korea sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al eens wapens geleverd aan de Wagner-groep. Het Russische huurlingenleger zou onder meer raketten uit Noord-Korea hebben gekregen. In het noordoosten van Duitsland woeden 2 grote natuurbranden op militaire oeverterreinen. Het blussen is lastig doordat er een harde wind staat. Ook ligt er munitie op de oeverterreinen die mogelijk nog kan ontploffen. Het is de bedoeling dat vanochtend het leger komt helpen met blussen. Vanwege de branden in het noordoosten van Duitsland is een dorp vlakbij de militaire terreinen ontruimd. Zo'n 160 mensen hebben vannacht ergens anders moeten slapen. Op de eerste dag dat boeren bij een informatiepunt konden zien of ze te veel stikstof uitstoten, liep het nog niet storm. Gisterochtend ging de site online waarop boeren kunnen controleren of ze voor een uitkoopregeling in aanmerking komen. Bij een speciale hulplijn kwamen 30 telefoontjes binnen. Mensen wilden onder meer weten hoe de overheid de stikstofuitstoot berekent. En er waren vragen over de begeleiders die beschikbaar worden gesteld om boeren te adviseren. De adviseurs moeten boeren het hele traject van de uitkoopregeling bijstaan. Een agent die eerder werd veroordeeld voor racisme wordt nu leidinggevende bij de vreemdelingenpolitie, bevestigt de politie na een bericht in het AD. De krant schrijft dat de agent 3 jaar geleden in functie een zwarte man uitschold. Dat zou zijn gebeurd na een melding van geluidsoverlast in Dordrecht. Er ontstond een vechtpartij waarbij de agent het N-woord had gebruikt. De politieman werd daarvoor veroordeeld tot een boete van €250. Waarom nu is besloten dat hij leiding mag geven bij de vreemdelingenpolitie, wil de politie niet zeggen. De eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht is overleden. Lien Vos van Gortel wordt door de gemeente een bestuurlijke pionier genoemd die zich thuis voelde in die rol. Tussen 1981 en 1992 was ze burgemeester van Utrecht En daarvoor, van 1974 tot 1981, was ze de eerste vrouwelijke wethouder in Den Haag. In Utrecht stond ze aan de wieg van de wijk Leidse Rijn en maakte ze zich hard voor een efficiënte organisatie van de regiopolitie. Lien Vos van Gortel was 91 jaar. Het weer, het is opnieuw een zonnige dag. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt vandaag 26 tot 30 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De ochtendspits is in volle gang. We zitten inmiddels zelfs al boven de 200 kilometer file in totaal. Wat opvalt is een technische storing bij de Benelux-tunnel in de A4... vanuit Den Haag naar Rotterdam. Vanaf Den Haag-Zuid daarom 6 kilometer file en 25 minuten vertraging. De linkertunnelbuis is dicht. Dat betekent dus dat er 2 rijstroken minder beschikbaar zijn. Verder bergingswerkzaamheden na een pechgeval op de A7... vanuit Den Oever naar Zaanstad. Tussen Wochnum en Purmerend Noord 6 kilometer langzaam rijden... met een kwartier oponthoud. Vervolgens nog de A16 Rotterdam-Breda... Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Klaverpolder 10 kilometer langzaam rijden. Komt door een ongeluk, linkerrijstrook is dicht, half uur oponthoud. En tot slot drukt op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder 3 kwartier vertraging. Dat heeft alles te maken met de afgesloten Haringvlietbrug. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT-consultants. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Met Albert Heijn Premium ligt een extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch en ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Het NOS Radio 1-journaal. Het Oekraïense tegenoffensief lijkt succesvol te verlopen, althans volgens het Oekraïense ministerie van Defensie. Sinds het tegenoffensief vorige week begon, maakt het ministerie melding van dorpen die bevrijd zijn van de Russen. Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we maar toch eerst beginnen met het laatste nieuws, want vanochtend horen we over allemaal Russische luchtaanvallen op verschillende Oekraïense steden. Wat weet u daarover? Nou ja, de Russische luchtmacht doet 2 dingen. Dat is, wordt ingezet zeg maar rond die opmars van Oekraïne. Dus in de buurt van Zaporizhia en bij Donetsk. En ze worden ingezet in de diepte van het gebied om bijvoorbeeld aanvoerlijnen aan te gaan vallen en zorgen dat die bevoorrading van het offensief niet tot stand komt. En waarschijnlijk is die luchtaanval bij Kryvyi Rih heeft daarmee te maken met dat laatste. Maar daar zijn woongebouwen geraakt. Ja, ja, dat is altijd zo in een oorlog. Helaas. In dit geval ook weer burgerslachtoffers, ja. Ja, het is eigenlijk meer van hetzelfde ook wel een beetje. Het is meer van hetzelfde. Het gaat door. En we weten ook dat het aantal nauwkeurige wapens die de Russen hebben, die met precisie kunnen worden ingezet, dat wordt steeds minder. Dus dan gebruik je vaak bommen die minder nauwkeurig zijn. En dan krijg je meer van dit soort vreselijke schade. De afgelopen dagen horen we dus over terreinwinst van Oekraïne. Kunt u schetsen hoe dat tegenoffensief verloopt? Nou ja, het wordt op 4, 5 plekken heel hard gevochten langs de hele frontlijn. En dan moet je denken aan gevechten die zo intensief zijn dat ze eigenlijk alleen maar te vergelijken zijn met de eerste 10 dagen van de oorlog. Ontzettend intensief met kanonnen, raketten, tanks, man tegen man. Dus het is niet een walk in the park. Integendeel, wordt heel heftig gevochten over de hele breedte van het front. En we zien nu dat in het zuiden, bij Zaporizhia en bij Donetsk, zeg maar richting de zee van Azov, daar maakt Oekraïne nu vorderingen. Maar het is te vroeg om te zeggen dat dat nou echt succesvol is en blijft. En of dat nou ook de hoofdstoot is, dat weten we nog niet. En als u kijkt, ziet u dan de militaire strategie? Ja, het belangrijkste doel wat wij altijd dachten is dat je heel graag vanaf de Donbass naar de zee van Azov wil. Want dan kun je de verbindingslijnen over land tussen Rusland en de Krim kun je afsluiten. Nou, als je van Zaporizhia naar het zuiden gaat en van Donetsk naar het zuiden, dan kun je inderdaad die aanvoerlijnen afsluiten. Dus dat is wel logisch dat je daar vooral naar kijkt. Er wordt dus heel hard gevochten. Betekent dat Rusland wel ook echt nu weerstand kan bieden? Ja, die verhalen die verschillen nogal. We lezen verhalen ook in meerdere bronnen dat de Russen soms op de vlucht staan. We lezen ook verhalen dat de Russen soms hardnekkig stand houden. In de oorlog is dat nou eenmaal zo. Je ziet dat hoeveel tanks je ook hebt en hoeveel voertuigen je ook hebt. Uiteindelijk komt wel op leiderschap en de wil om te blijven vechten. En of dat werkt, dat gaan we de komende dagen zien. Tot nu toe in deze oorlog was de Oekraïne daarin beter dan de Russen. Maar ik heb u ook in de afgelopen weken wel vaak horen vertellen dat op zich verdedigen makkelijker is, even tussen aanhalingstekens, dan aanvallen. Ja, de verdediger heeft de tijd om zich helemaal voor te bereiden. Dus je kunt loopgraven graven, je kunt mijnenvelden leggen. En we zeggen een beetje dat de aanvaller tot de verdediger is eigenlijk 3-1. Je hebt 3 keer zoveel aanvallende troepen nodig om een verdediger zeg maar te kunnen laten verliezen. Dat is nogal wat, hè? Dat is heel veel. Maar dat is maar een rekensom. Als je echt gemotiveerd bent, goed gebruik maken van het terrein. En je wil echt ook die loopgraaf in om de rust uit te schakelen. De motivatie van de soldaten en het leiderschap. Dat speelt toch altijd een cruciale rol in deze. Maar betekent het wel dat er veel slachtoffers vallen? Ja, ja. En denk zeker niet in tientallen. Je praat over doden en gewonden. Dan praat je over heel veel slachtoffers elke dag. Echt een hele intensieve fase van de oorlog. Dus als we zeggen dorpen veroverd, dan klinkt dat klein. Maar deze oorlog is nu helemaal niet klein op dit moment. Nee, maar verwacht u dan ook, omdat de Oekraïners aan het aanvallen zijn, dat daar op dit moment de meeste doden vallen? Moeilijk te zeggen, maar zeker aan beide zijden moet je niet aan tientallen denken, zo niet meer. Dus deze fase is wel cruciaal. Wat we wel zien, is dat aan de Oekraïnse kant nog een heleboel troepen nog niet zijn ingezet. Een aantal brigades die met westers materieel zijn uitgerust, die zien we eigenlijk nog niet op het front. Dus Oekraïne heeft zeker nog wel wat achter de hand. En gevechtsvliegtuigen, daar heeft Oekraïne heel lang al om gevraagd. Er zit wel schot in, maar zijn nog niet in te zetten. Als het gaat over die slagkracht, de troepen die nu dus ook nog achter de hand worden gehouden. Hoe ziet u dat? Ja, die komen dit jaar zeker niet, die F-16's. En ik denk dat een groot vraagteken is, wat gaat de Russische luchtmacht doen? Daar begonnen we mee, maar dat is echt een vraagteken. Want als je zo'n doorbraak hebt, dan concentreer je natuurlijk heel veel troepen op een vrij klein stuk grondgebied. Voor de Russische luchtmacht is dat natuurlijk een hele mooie reden om alles wat je hebt tegen die doorbraak in de strijd te gooien. Betekent dat je dus alles wat je hebt aan luchtverdediging, zowel vanaf de grond als in de lucht, als Oekraïne, moet je daar inzetten. En dat gaat een hele cruciale fase zijn voor die doorbraak. Ben je in staat om die Russische luchtmacht weg te houden van die doorbraak en die commandanten op de grond vrijheid van handelen te geven? Ja, dat weten we nu nog niet. Nee. En daarom is het ook van belang om die Russische luchtaanvallen weer in de gaten te blijven houden. Jazeker. Maarten Kruijf, hartelijk dank. Oud-commandant Landstrijdkrachten. Vandaag komt de Eerste Kamer voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen met 16 van de 75 zetels voor de boer-burgerbeweging. Het heeft nogal wat overeenkomsten met wat er 60 jaar geleden gebeurde. Ook toen kwam er een nieuwe partij op uit onvrede over onder meer het landbouwbeleid. De boerenpartij van boer Hendrik Koekoek. Theatermaker Tom de Ket maakt er een locatievoorstelling over in het Drentse plaatsje Hollandse Veld, waar toen, in 1963, een boerenopstand was. Prachtig dat ik u hier mag toespreken. Hier in mijn geboortedorp. Hier in Café de Molle in Hollandse Veld is het begonnen. Jullie bent allemaal vrije boeren. Je kunt gaan en staan waar je wilt. En zo je dat dan generaties lang gedaan hebt. Maar als het in Den Haag ligt, komt er een einde aan. Koekoek heeft hier ontzettend veel toespraken gehouden. En was eigenlijk het hoofdkantoor van de boerenopstand in 1963. Ambtenaren hebben het verstand van regeltjes cijfert is. Han Oldrichs heeft zich het Drents eigen gemaakt. Hij speelt Boer Koekoek. Maar dan bent het. Hoe heeft u dat zo geleerd? Veel oefenen, veel geluisterd, ja. Veel om geluisterd. Nou, dat houdt erheen dat we tegen belastingverhoging zijn. En als we tegen belastingverhoging zijn, dan zijn we toch voor belastingverlaging. Wij zijn hier al verschillende malen geweest. En mensen die hier dan kwamen, echte Hollandse velders, ze zeiden, nou, het was net weer of ik hem zag staan. Hij spreekt helemaal precies zoals Koekoek deed. En dat is toch wel heel bijzonder. Ik denk dat jullie doormaken. Jullie zijn het slachtoffer van een onbetrouwbaar zwalkende. Van het café naar de locatie waar het stuk gespeeld wordt. Een loods die grenst aan het open veld. En dat is het decor, want er is geen achterwand. Rijn loopt naar de trekker toe en jij probeert hem staan. Er wordt gerepeteerd. Ja. Doen, gewoon. En daar spelen ze onder meer na de rellen die hier in Hollandse Veld waren in 1963. Hier is Hollandse Veld, Drents strijdveld in de Vrije Boerenoorlog. Op de been een 100 man Rijks- en gemeentepolitie, onder andere met helm en karabijn. Duizenden zogenaamde vrije boeren uit heel het land om de uitzetting te beletten. Tom de Ket, de regisseur en schrijver van het stuk. Wat was er aan de hand? Ja, dat was een boerenopstand omdat een aantal vrije boeren, zo noemden ze zich in die tijd, zich niet wilden aansluiten bij het landbouwschap. En er zeker geen contributie voor wilden betalen. Wat was dat? Een soort branchevereniging zou je kunnen zeggen, waar die boeren verplicht lid van moesten worden. En die kwam met allerlei regels waar die boeren zich aan moesten houden. Schaalvergroting moesten ze doen, ruilverkaveling. Maar ook de prijzen werden voorgeschreven. Dus dat hadden die vrije boeren helemaal geen zin in. Toen de ongeregeldheden hier in Hollandse Veld enige omvang schenen te gaan aannemen, is de politie begonnen met gebruik te maken van traangasbommen. En Hendrik Koekoek, wat was zijn rol daarin en hoe heeft hij daar gebruik van gemaakt? Nou, Hendrik Koekoek was in feite gewoon de opstandsleider. En dat heeft hij ook heel handig gebruik van gemaakt. En hij kwam, doordat dat een ongelooflijk heftige boerenopstand werd, met een enorme veldslag. En toen kwam hij een maand daarna met 3 zetels in de Tweede Kamer. U ging zich verdiepen in het verhaal van Boer Koekoek en ging het vergelijken met wat er nu gebeurt. Wat ziet u dan voor vergelijkingen? Dat nu ook het gaat over die overheidsbemoeienis, die regelzucht waar die boeren helemaal knettergek van worden. Regels die ook om de havenklap trouwens weer veranderen. Dat was toen ook aan de hand. En dan gaat het niet om één vergunning. Nee, dan gaat het om een evenementenvergunning, een omgevingsvergunning, een milieueffectenreportage. Komt daarna ook nog dat stikstofgeziek erbij. Het stuk gaat over toen, 60 jaar geleden en nu. En schakelt tussen toen en nu. Jullie zijn het slachtoffer van een onbetrouwbare, zwalkende, laffe overheid. U bent natuurlijk geen politiek analist, maar theatermaker. Wat ziet u dan als u Boer Koekoek vergelijkt met Caroline van der Plas? Nou, kijk, ik zie als overeenkomsten dat ze beide ongelooflijk goed ook de media kunnen bespelen. Koekoek was een ongelooflijk markant figuur, zoals je dat zegt. Hij had humor. En Caroline van der Plas heeft natuurlijk ook een ongelooflijk gevoel voor hoe ze de dingen moet neerzetten. Dat is natuurlijk theatraal gezien smullen. Dus, op een gegeven moment zie ik meneer de voorzitter. Mag ik in meneer Rexie plegen? Zegt die kerel, u bedoelt zeker een interruptie? Nee, zei ik, een erectie. Want het is allemaal slap gelul wat ik hier hoor. En daarom hebben wij de Boerenpartij opgericht. Maar een politieke partij bindt wij niet. Een theaterstuk, dus een locatievoorstelling over de Boerenpartij. In een reportage van Matthijs van der Wiel. En dat stuk gaat over een maand op 12 juli in première. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over de 4 kinderen die afgelopen weekend zijn teruggevonden in de jungle in Colombia. Ze waren 40 dagen vermist nadat hun vliegtuig was neergestort. Een Nederlands team heeft voor de Colombianen uitgerekend waar het gecrashte vliegtuig zich bevond. Anne van den Ouweland van dat team vertelt dat de truc was om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Signalen die aan satelliet zijn doorgegeven. Dus we hebben met US Coast Guard informatie opgevraagd. Dingen als geografische omstandigheden, maar ook gewicht van een vliegtuig, hoeveel personen zaten erin, snelheid, radar, beelden, interpreteren. En alles wat je zo aan informatie hebt, dan omzetten naar, oké, dan is dit de analyse daarvan. Stefan Langeberg is jungle-expert bij het Korps Mariniers. De kinderen hebben het vooral overleefd dankzij het oudste kind, een meisje van 13. Zij heeft ongetwijfeld wat kennis gehad. Ze is inheems, dus ze komt uit de regio, dus ze is wel echt wel bekend met de jungle. Ze weet misschien wat enigszins eetbaar is, maar het is nog steeds is het echt bewonderingswaardig wat zij heeft gedaan. Altijd als wij met een groep mariniers de jungle ingaan Elke dag dat je daar bent, word je minder fit. Want het vreet aan je. Elke dag ga je gewoon achteruit. Dat zagen we, kinderen waren vermagerd. Ja. Bij Ziggo Sport werd stilgestaan bij het overlijden van Silvio Berlusconi. De Italiaan was lange tijd eigenaar van voetbalclub AC Milan. En daar haalde hij grote spelers binnen. Onder wie Marco van Basten. Hij plaatst Berlusconi in één rijtje met allerlei overleden voetbalhelden. Cruijff is overleden en wat hebben we nog meer? Maradona was laatst. Dit vind ik ook wel echt een grote meneer die ons ontvallen is. Dat vind ik wel heel erg jammer. Ik heb altijd wel een enorm goed gevoel met hem gehad als president. Hij was ook zeer succesvol met Milan. Het was wel een groot zakenman, hij is politicus geweest. Ik had een goede relatie met hem. En ook Ruud Gillet kent Berlusconi natuurlijk van zijn tijd bij AC Milan. Volgens hem was hij de beste president die de spelers zich konden wensen. Ik denk dat hij ook degene is die de meeste cups gewonnen heeft als president. Ik denk zoiets van 29 trofeeën. Echt de belangrijke. Ik vond ook charismatisch, vond ik hem. Vond het wel heel bijzonder dat hij bij ons op vrijdag altijd met de helikopter landde. En dan was iedereen het gereel. Kappertje, dingetje. En hij zelf kwam met trainingskamp. Dat was het trainingspak. Dat was gisteravond op tv. Verontwaardiging in Engeland dat een vrouw de cel in moet omdat ze abortuspillen slikte. De vrouw van 44 krijgt meer dan 2 jaar cel omdat ze tijdens de coronalockdown abortuspillen nam toen ze al tussen de 32 en 34 weken zwanger was. In een videogesprek met de dokter had ze gezegd dat ze nog maar 7 weken zwanger was. De zaak veroorzaakt volgens de BBC veel opschudding in Engeland bij onder meer vrouwenrechtenorganisaties. Ze vinden dat kwetsbare vrouwen beschermd zouden moeten worden en niet bestraft, en dat deze archaïsche Engelse abortuswet uit 1868 nodig op de schop moet. En net hoorden we nog een fragment uit Op 1 over die 4 kinderen die 40 dagen overleefden in de Colombiaanse jungle. En na de vreugde over de vondst van die kinderen is er nu een strijd losgebarsten over de voogdij. De ouders van de moeder, die omkwam bij de vliegtuigcrash in de jungle, willen zeggenschap over de 4, omdat de vader zijn vrouw in het verleden zou hebben mishandeld. Volgens persbureau AP heeft de Colombiaanse jeugdzorg op een radiostation bevestigd dat er een onderzoek komt naar de voogdij over de kinderen in de leeftijd van 1 tot 13 jaar. Het belangrijkste nu is de gezondheid van de kinderen, zei het hoofd van de jeugdzorg bij de radio. De 4 liggen sinds hun redding nog altijd in het ziekenhuis. Twitter moet 's werelds meest nauwkeurige real-time nieuwsbron worden. Dat is het plan van de nieuwe baas van het platform, Linda Yaccarino. Ze maakt haar visie voor Twitter 2.0 bekend via, hoe kan het ook anders, een serie tweets. Yaccarino werd door eigenaar Elon Musk aangesteld nadat hij zelf met zijn beleid heel wat gebruikers en adverteerders had weggejaagd, waardoor ook de inkomsten van Twitter terugliepen. Een onderzoeker in Silicon Valley zegt tegen de BBC dat Yaccarino, die eerder leiding gaf bij mediagigant NBC Universal, de vrouw kan zijn die Twitter weer vlot trekt. Alleen al omdat Elon Musk haar respecteert en dus naar haar luistert. En er zijn niet zoveel mensen waar Elon Musk naar luistert, zo schijnt. En in Congo wordt geprobeerd om een nieuwe populatie witte neushoorns te creëren. Daarvoor komen er 16 over uit Zuid-Afrika. Bijna 16 jaar geleden schoten stropers de laatste neushoorn in een reservaat in Congo dood. Er worden nu dus nieuwe geïntroduceerd van 3000 kilometer verderop uit Zuid-Afrika. En deze natuurbeschermer ziet dat als een mooie kans, vertelt hij aan persbureau Reuters. We're super excited that there will be a new range state with rhino populations. And we hope that this is going to be brilliant for rhinos themselves. And that in 10, 20 years from now, there'll be a thriving population of white rhinos in Garamba and DRC. En de natuurbeschermer hoopt dat er over 10 tot 20 jaar weer een bloeiende populatie witte neushoorns is in Congo. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn nog altijd technische problemen bij de Benelux-tunnel in de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Vanaf Rijswijk nu 13 kilometer file met 40 minuten vertraging. Komt omdat de linkertunnelbuis voorlopig nog even dicht blijft. Het is 8:08. PSV en Ajax hebben allebei weer een trainer. Peter Bos bij PSV, Maurice Stijn bij Ajax. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we in het zuiden beginnen. Wat denk je, is PSV blij met Bos? Nou, ik denk dat ze zeker blij zijn. Ze noemen het zelf hun gedroomde kandidaat. Dat is prachtig. Ik geloof ook wel dat ze echt vol voor Bos zijn gegaan. Nadat Ruud van Nistelrooy dus een wedstrijd voor het einde ineens PSV verliet. En ze hebben ook een aantal redenen om heel blij te zijn. Peter Bos is een zeer ervaren trainer. Heeft heel veel meegemaakt in het voetbal. Zit er al heel lang in. Heeft in Nederland bij alle grote clubs gewerkt. Heeft zelf op dat hoogste niveau gevoetbald. Kortom, dat zijn allemaal positieve punten. Komt ook nog bij. Het is een zeer aanvallend ingestelde trainer. Dat weten we wel inmiddels. Het is een Cruijff-adept, spectaculair spel. Dus dat zijn een heleboel redenen om blij te zijn met Peter Bos. Die weet wat hij wil. En wat dat betreft ook zijn stempel zal gaan drukken op PSV. Ja, er zijn heel veel meningen. Laten we het ons bij de feiten houden. Feit is namelijk ook dat Peter Bos relatief weinig gewonnen heeft in zijn leven. Hij is gepromoveerd met Heracles in 2004, dus dat is bijna 20 jaar geleden. Heeft met Ajax natuurlijk wel de Europa Cup finale, de Europa League gespeeld. Toen zei Mourinho overigens, poëten winnen nooit veel prijzen. Dat was nog even een opmerking na de wedstrijd toen aangaande Peter Bos. En hij is daarna, dat is ook gewoon een feitelijkheid, 3 maal ontslagen. Zowel bij Borussia Dortmund als Bayer Leverkusen als Olympique Lyon heeft hij zijn contract niet uitgediend. Dus pragmatici zeggen ja, is hij nou wel zo goed als iedereen denkt? En romantici zeggen, romantisch ingestelde mensen, van nee, het is een fantastisch resultaat voor PSV. Dus zal moeten blijken, zeg maar, volgend jaar. En Ajax net zo blij met Stijn, denk je? Nou, het is niet de gedroomde kandidaat. Want Ajax was duidelijk op de Scandinavische Tour en heeft daar 2 keer 0 op rekest gekregen. Tenminste, zo is het verhaal. En waarom die tweede meneer Knoets uiteindelijk is afgehaakt, is ook nog niet helemaal duidelijk. Er is veel kritiek eigenlijk uit de Ajax-achterban al. Dat is typisch hoe het gaat. Mensen zijn meteen van, ja, Maurice Stijn, dat is juist weer zo'n heel pragmatisch ingestelde trainer. Nou, wat zijn de voordelen van Stijn? Hij heeft bewezen dat hij met ploegen goede dingen kan doen. Dit jaar met Sparta heeft hij het bovenmatig goed gedaan. Een jaar geleden stonden die nog op degraderen in 4 wedstrijden met een Houdini-act werkelijk ze in de Eredivisie gehouden en nu 6e geworden. Hij heeft het daarvoor bij een aantal andere clubs ook goed gedaan. Het is iemand die veel rust uitstraalt en ook wel veel voetbalverstand heeft, dus dat zijn zijn voordelen. Je nadeel is natuurlijk wel dat hij nog nooit op dit hoogste niveau dat gedaan heeft en zijn voetbalverstand is ruim voldoende. Maar ja, bij zo'n club als Ajax met alle voetangels en klemmen en als je alleen al ziet wat de reacties na de aanstelling zijn, dan komen er hele andere krachten los. En het zal moeten blijken of hij daar weerstand aan kan bieden. En wat dat betreft ook heel besluitvaardig zal zijn. Maduro wordt waarschijnlijk zijn assistent. Almere sputtert nog wel even tegen, maar dat zal waarschijnlijk toch niet helemaal lukken. Ik denk dat hij dat wel gaat doen. En in dat opzicht, ja, dan zit er veel verstand bij Ajax. Maar het zal moeten blijken nogmaals of zij de kracht hebben om de krachten van buiten te weerstaan. Want dat is altijd een groot probleem voor nieuwe Ajax-trainers. Dus ook dat rustig afwachten. PSV en Ajax hebben ook allebei nieuwe technisch directeuren. Ja, dan gaat het toch over wie bepaalt nu hoe de ploeg eruit komt te zien. Ja. Nou ja, dat is altijd een klassieke strijd. Een club is natuurlijk leidend in dat zin. Dus de technisch directeur is leidend. Die moet ook een aantal grenzen bewaken. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat daarbinnen je heel goed overlegt met een trainer. Nou, bij Ajax hebben ze slechte ervaringen achter de rug. Met Schreuder, die nog een aantal goede spelers wist. Nou, dat is allemaal op niks uitgelopen. Dus daar zal de technisch directeur wat meer leidend zijn. Bos zal zijn stempel zeker willen drukken. En kijk eens naar Feyenoord, waar Slot veel invloed had op de aankopen. Als het goed gaat, dan gaat het ook heel goed. Kortom, het is een klassieke strijd waarbij wat mij betreft de trainer toch wel enige zeggenschap zal moeten krijgen. Maar bij PSV zal dat meer zijn dan bij Ajax. Tom, dankjewel. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts

Ja, heel goed, Astrid. Inderdaad, het wordt weer een stralende dag vandaag. Heel veel zon, nauwelijks tot geen bewolking. En ook weer hoge temperaturen. Of het net zo warm wordt als gisteren, nou, dat is nog een beetje de vraag. Maar ik denk dat het in het zuiden en zuidoosten lokaal toch wel weer 30 graden kan gaan worden. Elders zal die temperatuur tussen de 26 en 29 graden zijn. Alleen op de Wadden blijft de temperatuur iets achter. En misschien is dat wel het lekkerste plekje, want er is wel heel veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. In de open gebieden kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. En ja, het komt er gewoon op neer dat we weer een echte zomerdag gaan noteren. En dat blijft zo? Ja, voorlopig blijft dat wel zo. Ook morgen weer heel veel zon in de loop van de dag. Misschien wel een paar stapelwolkjes landinwaarts. Maar het blijft wel droog en de temperatuur zal iets achterblijven ten opzichte van vandaag. Het wordt zo'n 26 tot 28 graden dan op de meeste plaatsen. En ook de dagen erna nog steeds droog weer met heel veel zon en vaak zomerse temperaturen. Helemaal, dankjewel. En Tim Schaap, hoe gaat het weg? Het is een vrij drukke ochtendspits. We zitten inmiddels boven de 350 kilometer als je alles bij elkaar opdeelt. Het is met name te doen allemaal in Zuid-Holland en West-Brabant. Allereerst nog altijd technische problemen in de Benelux-tunnel in de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Benelux-tunnel zelf 8 kilometer file met bijna ongeveer een half uur vertraging. Komt daarom dat twee rijstroken dicht blijven voorlopig. Verder nog bergingswerkzaamheden op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord staan een kwartier extra reistijd. 1 reishok is dicht. Dan nog goed nieuws over de A1 Hengelo-Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello 9 kilometer file. Komt er een ongeluk, weg is weer vrij. En tot slot nog altijd veel vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder 50 minuten extra reistijd. Dit zijn omrijders van de afgesloten Haringvlietbrug. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Baas in eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. 3 generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Na een kort staakt het vuur afgelopen weekend zijn de gevechten tussen het Soedanese regeringsleger en de RSF-militie weer begonnen. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, hoe is het op dit moment in Soedan? Ja, er wordt weer zwaar gevochten in Khartoum. Luchtaanvallen, straatgevechten en ook in zustersteden. Onder meer de zustersteden Omdurman en Bahri. Ja, en er zitten nog heel veel burgers vast in die stad. De RSF, de milities, die zeggen dat het leger deze korte pauze heeft gebruikt om zich te herpositioneren. Ondertussen is er die oorlog tussen de RSF en het leger. Maar we horen natuurlijk ook afschuwelijke verhalen van burgers. De RSF vooral wordt beschuldigd van plunderingen, dat ze huizen innemen. En ik heb deze week met een arts gesproken in Khartoum, in nog een van de weinige ziekenhuizen die draaiende is. En die zegt ook, ja, ik zie steeds meer seksueel geweld, steeds meer verkrachtingen. Officiële cijfers zijn nu dat er 36 vrouwen verkracht zijn. Maar ja, hij zegt ook, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die geen hulp kunnen krijgen. Dus burgers worden ook absoluut slachtoffer. En andere gebieden in het land, bijvoorbeeld de regio Darfur, hoe gaat het daar? Ja, Darfur is de communicatie heel erg moeilijk mee. Bijna alle telecommunicatie, internet ligt plat. Maar we weten wel dat er gevochten wordt. Of althans gevochten. Eigenlijk horen we ook vooral daar dat burgers doelwit worden. Het is eigenlijk een soort ander conflict dan in Khartoum. Burgers hebben het vooral door aanvallen door de RSF of milities gelieerd aan de RSF. Want er zijn verschillende gewapende groepen actief in Darfur. Het geweld daar zou ook etnisch zijn, van militiestrijders van Arabische afkomst tegen Soedanese van Afrikaanse afkomst. En dat zorgt ook wel voor heel veel angst. Hè? Want 20 jaar geleden was het in Darfur dat er een genocide begon. Dus die regio heeft nog heel veel littekens. En tot nu toe wordt er door collega's, er is nog één radiostation, Radio Dabanga, wel actief in Darfur. Die hebben nu tot 500 tot 1100 doden. Een van de plekken waar hard gevochten wordt is de stad El Geneina. En dus zij zeggen ook dat vrouwen daar nu de straat op gaan om water en eten te halen, omdat mannen dat niet meer durven, omdat er zoveel sluipschutters zijn. Die stad ligt ook dicht bij de grens bij Tjaad. Dus mensen proberen ook wel weg te vluchten. Kees, Tom van de Stichting Vluchteling is net terug uit Tjaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen Alice al vertellen over wat er gaande is in Darfur en wat vluchtelingen dus, hoeveel mensen proberen naar Tjaad te vluchten. Maar wat vertellen vluchtelingen als ze over die grens komen? Ja, ik was dus inderdaad vorige week in het oosten van Tjaad, in de buurt van de stad Farshana. En daar zijn de gevolgen van het conflict heel duidelijk zichtbaar. We stonden daar bij de grens, een collega en ik. Dat is een droge rivierbedding waar de vluchtelingen letterlijk op ezeltjes door de rivierbedding naar ons toe kwamen. Zonder eigendommen. Ze hebben echt alleen hun leven gered, zeg maar. En ze komen aan in een situatie waarin echt aan alles gebrek is. Ze zijn volledig afhankelijk voor onderdak, eten en drinken. Opvallend. Vrijwel alleen vrouwen en kinderen. Die vertellen dat ze veel checkpoints met milities onderweg zijn tegengekomen. Gefouilleerd zijn, soms aangerand. Soms spreken ze over verkrachting. Ze hebben hun mannen en oudere kinderen, oudere zonen hebben ze achtergelaten of achter moeten laten. Die beschermen de eigendommen thuis. Maar ze maken zich uiteraard heel veel zorgen over hun lot. De communicatie ligt plat, dus er komt ook geen. Het is moeilijk om nieuws te krijgen van het thuisfront. De mannen die aankomen, komen aan met kogelwonden. Zo kregen we te horen op de medische posten. Dus. Dat komt wel binnen. Echt totaal verarmd en alle hoop op buitenstaanders gevestigd. En het is ook een urgente situatie, want de temperaturen zijn superhoog. Vorige week steeds boven de 40 graden. Maar het regenseizoen komt eraan. En dat zorgt ervoor dat die vluchtelingen die eigenlijk wat meer het binnenland van Tjaad in zouden moeten, dat die afgesloten dreigen te worden van de buitenwereld. En er is nu een enorme logistieke operatie aan de gang om tienduizenden vluchtelingen 50 kilometer landinwaarts te brengen. Dus een hele urgente situatie. Ja, want ze komen uit een vreselijk gebied. Maar hoe is de situatie waar ze aankomen en in terechtkomen? Ja, daar is echt aan alles gebrek. De hutjes waar wij de mensen onder zagen zitten, dat is niet meer dan vier palen en wat stro daarbovenop. Niet eens een plastic zeil om je tegen de regen te beschermen. Nou, vorige week er kwam af en toe een bui naar beneden. Dat is ongelooflijk. Dus geen voedsel. Drinkwater is een heel urgent gebrek. Dus ja, je spreekt echt over de pure basisvoorzieningen, zeg maar, waar gebrek aan is. En over de aantallen, over hoeveel mensen hebben we het? Ja, de officiële schattingen zijn nu ongeveer 135.000 mensen die vanuit Soedan zijn overgestoken naar Tjaad. In werkelijkheid is het aantal hoger. We kwamen veel mensen tegen die nog niet formeel geregistreerd waren door UNHCR. De VN verwacht dat het aantal zeker tot 200.000 zal oplopen. En dat zijn dus vooral de non-Arab tribes, de Masalit, die op de vlucht zijn voor de Arabische milities, die, wat Ellis ook al zei, een genadeloos huishouden in Darfur. Ja, wat Ellis zei, dat het ook etnisch geweld is nu. Ja, zeker. Nee, het lijkt dat de overheid de facto de controle kwijt is in Darfur. Dus het aantal vluchtelingen zal ongetwijfeld de komende week ook echt echt toenemen. En ja, in de Darfur-regio, daar zitten al 3 miljoen ontheemden vanwege de conflicten in het verleden. Dus ja, dat zijn mensen die weer opnieuw ontheemd raken. En wat kunt u als Stichting Vluchteling doen? Nou ja, het is duidelijk dat Tjaad dit eigenlijk niet aan kan. Ja, Tjaad doet een enorme gastvrijheid, spreidt het tentoon. Ja, ze ontvangt de vluchtelingen als broeders en zusters. Met Stichting Vluchteling hebben we direct vanaf begin mei noodhulp beschikbaar gesteld. En met onze noodhulppartners, niet alleen in Soedan, maar ook in de omringende landen. Nu 1,2 miljoen voor de Soedan-crisis. Gefinancierd aan noodhulppartners. En dat is, ja, dat zijn echt de basisvoorzieningen in het oosten van Tjaad, met onze lokale partner Help, die drinkwatervoorziening in investeert. Het slaan van waterputten, het vervoer van drinkwater. Ja. Maar ook de distributie van plastic zeil, van voedsel, potten en pannen, slaapmatten. Wat er maar kan, ja. Ja, wat er maar kan. Zeker. Alles is gebrek. Want het is ook echt een noodhulpoperatie die zwaar ondergefinancierd is. De VN schat dat er nu maar iets van 10% van de benodigde financiering beschikbaar is gesteld. En nauwelijks aandacht van de internationale gemeenschap. Ja. En, terwijl je ziet dat de houding van het Tjaad om de vluchtelingen te ontvangen, ja, dat is natuurlijk heel erg positief. Staat in schril contrast met de afschrikkingspolitiek hier in Europa. Alice, uit Darfur is het dus al heel moeilijk vluchten. Jij vertelde net Khartoum, daar zitten mensen bijna vast. Of lukt het toch mensen om nog wel te vluchten? Ja, wat je dan wel hoort, hè, als het dan even iets rustiger is, zoals dit weekend, dan trekken er wel weer mensen weg. Sommigen die gaan natuurlijk niet naar een buurland, maar die vluchten gewoon naar een veiliger gebied in Soedan zelf. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel interne vluchtelingen. We zien ook nog wel dat mensen proberen naar Egypte te komen, maar die route wordt wel steeds lastiger. Tot nu toe was het mogelijk voor vrouwen en kinderen en ouderen boven de 50 om naar Egypte te gaan zonder visum. Maar nu heeft iedereen een visum nodig voor Egypte. Daar zijn ook al honderdduizenden mensen aangekomen. Dus het wordt ook wel steeds lastiger om weg te komen naar een veilige plek. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder en Kees Tom van de Stichting Vluchteling. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het heeft al een maand niet meer geregend en de temperaturen die lopen hoog op. Droog is het, dat merken ook de boeren. Verslaggever Roel Pauw, waar ben jij? Ik ben in Zevenbergse Hoek bij akkerbouwer Arjan Schrouwen. Hij heeft 90 hectare en daarop kweekt hij verschillende gewassen. Aardappels, suikerbieten, sigorij, stamslabonen, vlas en shallotten. En misschien ben ik er nog wel eentje vergeten, maar dat is het wel zo'n beetje. En we staan nu tussen de suikerbieten op de akker. En ik zie, daar hoef je geen expert voor te zijn, dat het hier behoorlijk droog is. Scheuren in de grond. Maar hoe de plantjes erbij staan, dat vraag ik dan toch maar even liever aan Arjan zelf. Want die kijkt hier met zijn kennersoog naar. En wat ziet hij dan? Ik zie dat die planten dringend water nodig hebben. Die staan te snakken naar water. Waar zie je dat aan? Ze staan met hun bladeren omhoog, staan ze te lepelen. Dat noemen wij dat. En dan staan ze echt om water te vragen, om alles op te vangen wat ze kunnen vangen. En dat geeft aan dat de plant het heel droog heeft. Ja. En ze zijn ook klein voor de tijd van het jaar? Ja, we hebben door het natte voorjaar al later kunnen zaaien. En daardoor lopen ze al een groeiachterstand op. Want normaal had dit gewas helemaal gesloten moeten zijn rond deze datum. Eén groentapijt. En ongeveer 30 centimeter hoog nu. En ze lopen gewoon ver achter in de groei, ja. En wat betekent dat? Ja, dat betekent waarschijnlijk, wij zitten vast aan levertijden die de fabriek bepaalt. Dat we ze wel moeten leveren, maar dat we kilogrammen tekort gaan komen, ja. Echt, per plant, per knol mis je dan 10, 20, 30%? Dat kan wel oplopen tot 30% waarschijnlijk, hoor. Ja, dat kan heel goed. Ja, ja, goed. En dat is een kleine rekensom natuurlijk. Dat gaat u merken aan het eind van het jaar. Dat gaan wij zeker merken, want ik zeg altijd maar waar je tekort komt, dat gaat van de winst af, als je al winst hebt natuurlijk. Ja. Dus ja, dat gaat hard van je af op dit moment, ja. Ja. De temperatuur begint alweer aardig op te lopen. Toen ik vertrok van huis was het 16 graden. Inmiddels zitten we volgens mij aan de 20. Er is een Ja, ik vind dat lekker windje opgestoken, maar u vindt dat verschrikkelijk. Ja, als wij willen beregenen, dan hebben we zoveel last van die wind. Dan waait de straal van het sproeikanon eigenlijk de verkeerde kant op. En dan komt een deel van het water niet tot zijn recht. En dat is gewoon heel jammer. Ja. Dus je kunt dan eigenlijk alleen maar bij windstil weer en dus 's nachts beregenen? Ja, dat is hoofdzakelijk een nachtelijke activiteit voor ons. Ja. Omdat we dan de minste wind hebben en de minste verdamping. En het meeste rendement van het water, klopt. Bent u vannacht in touw geweest met de beregeningsinstallatie? Nou, vannacht niet. We hebben groot onderhoud gehad gisteren nog even. Maar die gaan straks weer de akker op om vanavond alles weer aan te zetten, ja. Is dat dat apparaat, die grote haspels met die dikke slangen? Ja, klopt. Die staan klaar nu om weer het land op te gaan. Ja. En hoe zit het met water? Is hier genoeg water? Want op bepaalde gebieden in Nederland mag er geloof ik niet meer beregend worden of minder beregend. Hoe zit dat hier? Is er nog water genoeg? Ja, in dit is kleigebied. Hier hebben wij nog voldoende water. Maar in de zandgebieden van ons waterschap hebben ze beregeningsverboden ingesteld al ondertussen. Ja, klopt. Ja. Zou dat hier ook aan de orde kunnen komen, dat er niet of minder beregend mag worden? Ja, als het nog langer droog blijft en de temperatuur loopt op, krijgen ze last van blauwalg in het oppervlaktewater. En dan komt er een ander protocol. En afgelopen jaar hebben wij overdag een beregeningsverbod gehad. En dat is desastreus voor ons eigenlijk. Ja. Ja, dan komen wij echt uren tekort om aan onze waterbehoeften te voorzien, zeg maar. En dan gaat dat gewoon opbrengst kosten. Ja. Ja, dus dat heeft hij vorig jaar ook al gemerkt. En dit wordt weer zo'n jaar. Daar lijkt het een beetje op. Want de weersvooruitzichten zijn voor de zonaanbidders fantastisch. Maar voor u is het echt waardeloos. Nog 2 weken zonder regen. Ja, dat klopt. Dus dat wordt 2 weken gewoon dag en nacht door. En voor de aardappel is het nu heel belangrijk dat ze vocht krijgen. Want anders krijgen we te weinig knollen. Want de knollenaanleg die begint. En dan moet je vocht hebben. Ja. Dan moet ik op zijn plaats vallen. Dus we willen ook weinig wind hebben. En dan voor alle andere gewassen die nog moeten gaan bloeien, net als mais bijvoorbeeld. Ja, dat is heel belangrijk dat die voldoende vocht hebben voor de bloemaanleg. Anders krijg je geen maiskolven. Dus het is gewoon heel belangrijk dat we beschikbaarheid houden over water om te kunnen beregenen. Ja. Ja. Het worden spannende dagen, zo niet weken, voor Arjan. Arjan, ik moet even een naam opzoeken zeg. Arjan Schrouwen, akkerbouwer in Zevenbergse Hoek. Spannende weken. Hoop op regen en anders de regenmachine aanzetten. Succes. Verslaggever Roel Pauw vanuit West-Brabant. In Ecuador is een vrouw bijna levend begraven. Artsen in het Zuid-Amerikaanse land hadden Bella Montoya van 76 doodverklaard na een hartstilstand. Ze lag al 4 uur in de kist en vlak voor de begrafenis begon wilde haar familie haar kleding gaan wisselen. En toen begon ze opeens naar adem te happen, meldt de BBC. Ja, dat is toch ook wel een nachtmerrie die je dan overkomt als familie. Op sociale media staat een video dat ze zwaar ademend in de kist ligt. Om haar heen allemaal mensen die haar vervolgens op een brancard tillen. Ze ligt nu weer in hetzelfde ziekenhuis waar de dokters haar eerst nog dood verklaarden. Hoe het inmiddels met haar gaat, is onbekend. Als je dan toch echt dood bent, dan is een uitvaart per boot misschien een idee. Dat kan sinds kort in Rotterdam. Nabestaanden mogen de overledene met een boot naar de begraafplaats Krooswijk varen. Een oude traditie is daarmee in ere hersteld. En de uitvaartondernemer verwacht dat veel mensen er gebruik van gaan maken, vertelt hij aan Omroep Rijnmond. Er zijn zoveel mensen die veel hebben met water, zeker in Rotterdam. Hè. De haven en sommige mensen hebben ook plezierbootjes en die willen eigenlijk met de eigen plezierbootje alsnog hun laatste plek bezoeken. Wat is er nou mooi om met je eigen plezierboot gebracht te worden naar je laatste rustplaats? Ja, het heeft ook wel iets van die Griekse mythologie, hè? Dat je naar de onderwereld van Hades wordt gebracht met de veerboot. Ja, dus wel heel symbolisch. En inderdaad, als je veel met water hebt, je moet dus wel je eigen boot meebrengen, of in ieder geval de nabestaanden natuurlijk. Dan heb je hier wel een heel bijzondere uitvaart aan. Een wandelaar in Tilburg die keek gek op toen hij langs een vaste route geen bietenveld, maar ineens een veld vol wietplanten zag staan. En bij Omroep Brabant reageert hij dan ook verbaasd. Ik dacht niemand zeggen en zelf oogsten, dacht ik. U houdt wel van een jointje? Ja, nee, helemaal niet. Ik heb echt geen flauw idee. Hey, ineens wiet, hoe kan dat? Nou, de beheerder van het veld maakt een einde aan de mysterie. Niet de wiet die men gebruikt om topjes uit te knippen en op te roken. Maar dit is gewoon veevoer. Wie heeft dit hier geplant? Ja, de eigenaar van deze grond. Ik vind het alleen niet slim dat hij er geen bordje bij gezet heeft van voederwiet. Voederwiet is dat dus. Oh. Ja, ik wist wel dat je van wiet ook andere dingen kan doen dan alleen maar roken. Maar het wordt ook wel vezelhennep genoemd. Of vind ik ook wel mooi, het alcoholvrije bier onder de hennepteelt. Ja. Want er zit dus niet de werkzame stof in om het op te roken. Dus mocht u in de buurt een keer een hennepteelt of hennepveld zien, is dat niet meteen inderdaad een illegale kwekerij. Het kan ook worden gebruikt om huizen te bouwen en kleding van te maken. En wat er dan overblijft, wordt veevoer. Vandaar dus ook voederwiet. En dat de Haringvlietbrug tussen Zuid-Holland en Brabant sinds dit weekend voor 8 weken dicht is voor onderhoud, dat was gisteren meteen al te merken. Het was druk rondom Rotterdam. Vandaag ook weer. En vandaag ook weer, gaan we zo meteen ongetwijfeld horen van de ANWB. Ja, Rijkswaterstaat had automobilisten nog zo opgeroepen iets anders te bedenken, maar dat was nog niet heel veel van te merken gisteren. Behalve orthodontieassistenten uit Zierikzee, die in Oud-Beijerland werkt, zij had wel naar Rijkswaterstaat geluisterd. En geen zin om 2 uur om te rijden, vertelt ze aan Omroep Zeeland. Dat ik 4 weken vakantie opneem, mijn eigen tijd, en 3 weken mijn uren ergens anders inhaal met werken. En 1 week onbetaald verlof en dan kom ik op 8 weken. Dus ik ben 8 weken thuis voor 1 dichte brug. Ja, dat is dat wel een behoorlijke impact. Maar gelukkig hoeft ze zich niet te vervelen, kan ik eindelijk de klusjes doen waar ik nooit aan toe kwam. Iemand anders heeft besloten om tijdelijk in een camper te wonen dicht bij haar werk. En daarmee is de reistijd ineens maar 11 minuten. Ja, want Tim, het staat weer vast daar, hè? Behoorlijk, ja. Het is echt druk daar zo. De A17, Roosendaal richting Dordrecht, is een van die omleidingsroutes. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder nu 9 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. Dan helpt het niet mee als er ook een ongeluk gebeurt op de andere omrijroute, de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum heb je 35 minuten vertraging hierdoor. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Controleer goed je tent als je die inpakt in het buitenland en let op bij de aanschaf van potplanten in tuinschuitera of er geen uitheemse mieren in zitten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor die miersoorten, zoals de draaigatjes. Jinze Noordijk is insectenkenner bij Naturalis en heeft onderzoek gedaan naar die mieren voor de NVWA. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het zo belangrijk om goed te controleren of je die mieren niet per ongeluk meeneemt? Ja, er zijn best wel veel mieren die hier in Nederland gewoon wonen en erbij horen. En daar moeten we gewoon zuinig op zijn. Maar er zijn ook mieren die in Nederland niet voorkomen en die soms per ongeluk mee kunnen komen. Dat noemen we exoten. En sommige van die exoten die veroorzaken problemen. En dat kan enerzijds voor de natuur zijn. Hè. Ze verdringen eigenlijk de soorten die hier wel horen. En anderzijds kunnen ze soms ook heel lastig zijn voor ons. Hoezo lastig voor ons? Nou, een aantal van die soorten waardoor eigenlijk dit onderzoek gestart is, dat maakt superkolonies. Hè. Dus de gewone mier die we allemaal in de tuin hebben, die maakt eigenlijk maar een klein nestje en die doet zijn dingetje op een paar vierkante meter. En nou ja, soms zie je ze ook wel binnen. Maar sommige van die exoten die maken superkolonies. Dat betekent dat heel veel mieren gaan samenwerken. En dat kan dan echt, dat kunnen dan kolonies worden die honderden meters lang zijn. Hè, dus meerdere straten in beslag nemen. En er kunnen dan zoveel mieren zijn dat ze echt overal zitten. Tot op je zolder in je huis, in je vuilnisbakken, in de luier van je baby en noem maar op. Het worden er zoveel dat het echt een probleem is. Ja, u ontdekte de eerste kolonie draaigatjes in Nederland zo'n 10 jaar geleden. Omdat ze eigenlijk gewoon bij u in de straat ineens opdoken. Het klinkt heel grappig, draaigatjes. Maar diep voor de oorzaken dus ook problemen. Zitten ze inmiddels door heel Nederland? Ja, dat was inderdaad 2013 dat ik hem hier bij mij, nou, één straat verder een tuin uit zag breken. En in 2 jaar had hij een kolonie van meer dan 100 meter lang. Ik ben dat beest gaan bestuderen en ook overal gaan zoeken. En natuurlijk veel aandacht erom vragen om meldingen binnen te krijgen. En inmiddels heeft hij al 55 kolonies in Nederland. Dus dat gaat eigenlijk heel erg snel. Ja. Dat was ook een van de redenen om te zeggen van nou, als we niet goed oppassen, dan wordt het echt een heel groot probleem. Dus dat is ook een van de redenen van het advies van de NVWA dat er nu ligt. Ja, maar wat kan er tegen gedaan worden? Ja, eigenlijk, het is heel simpel. Want ze komen mee met tuinplanten die in Zuid-Europa uit de grond worden gegraven. En die staan gewoon op tuincentra. Mensen kopen die daar, zetten het in de tuin. En dat beest loopt de pot uit en vestigt zich onder de stoep. Dus vooral in die keten moet er heel goed opgelet gaan worden en gecontroleerd worden. Hè, die tuincentra die willen natuurlijk ook goede spullen verkopen. En voor hen is dit probleem natuurlijk ook relatief nieuw. Dus die moeten daar echt op gaan inspelen. Ja. Dan kijken of er niks vreemds in de pot zit en dat je gewoon goede spullen verkoopt. En mensen zelf natuurlijk ook, als ze iets kopen en er komen beestjes uit. En je ziet van, oh, dat is een olijf uit Spanje of een vijg uit Italië. Ja, dat is dan toch niet de bedoeling. Maar ja, maar goed, volgens loopt die mier daar en dan? Nou ja, we hopen dus dat mensen heel snel melding doen. Dat ze denken van, oh ja, dit is toch wel wat anders. Of dit is toch veel groter dan ik gewend ben van mijn normale tuinmier. Melding doen bij de gemeente. En dat de gemeente met een goed plan komt. Want eigenlijk kan je dit als bewoner, nou ja, als het al in 3 tuinen zit of in je hele straat, kan je daar natuurlijk zelf al niet zoveel meer aan doen. Dus dat vraagt echt om een goede, gecoördineerde bestrijding. Oké. En nou ja. Dus het ouderwetse keteltje met kokend water, dat helpt niet? Nou, dat kan wel helpen, maar dan in een heel strak gecoördineerd format. Dus oké, met de hele straat kokende keteltjes, ja. Nou, of aan de randen beginnen. En natuurlijk nooit in het midden, want dan heb je kans dat je ze juist allerlei hoeken injaagt. Dus je moet precies weten waar die zit. En dan kan je vanaf de randen kan je hem helemaal weer terugdringen. En hoe sneller de soort gemeld wordt, hoe kleiner de kolonie is en hoe groter de kans op succes. Dus zoek er even een expert bij. Ja. Zeker. Dank u wel. Jinsen Noordijk, insectenkenner bij Kenniscentrum Insecten Naturalis. Oranje in de halve finale van de Nations League. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Morgenavond, rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Oh, wat is dit voor wedstrijd dan voor de Nederland-Kroatië. En goal! Morgenavond, om 20:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ja. Nederland-Kroatië in de Nations League. Wie luistert, weet meer. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Dag ABN AMRO. Ik wil flink doorpakken met het verduurzamen van mijn bedrijf. Maar we lopen vast. Wat nu? Nou, onze specialisten van Impact Nation kunnen je snel verder helpen. En door hun netwerk op het gebied van innovatie heb je al 100 dagen concreet resultaat. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Kijk eens goed welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf. Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. In Opium op Oerol onderzoekt Rob Kemps dankzij een theatervoorstelling zijn Brabantse verleden. Zangeres Estien treedt op met Vrouwtje en presentator Carolien Borgers beleeft ter Scherringen avonturen. Opium op Oerol vanavond 7:50, Avrotros, NPO 2. Gevlucht voor geweld, nergens welkom. Dat is de realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Dan is het belangrijk dat er mensen zijn die wel willen helpen. Deze week organiseert Stichting Vluchteling de Week van de Vluchteling. Geef jij ook? Ga naar vluchteling.nl. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Kinderen presteren slechter op school door geldzorgen thuis. En bij Russische aanvallen in het zuiden van Oekraïne zijn slachtoffers gevallen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij Russische luchtaanvallen op de stad Kryvyi Rih in het zuiden van Oekraïne zijn tenminste 3 mensen om het leven gekomen. En er zijn volgens de burgemeester zeker 25 gewonden. Ook liggen er waarschijnlijk nog 7 slachtoffers onder het puin. Bij de aanvallen werd onder meer een appartementencomplex van 5 verdiepingen geraakt. Kryvyi Rih is de geboorteplaats van president Zelensky. Noord-Korea is van plan om meer wapens te leveren aan Rusland. Leider Kim Jong-un riep gisteren op tot nauwere samenwerking met Moskou. De Verenigde Staten maken zich zorgen over de plannen. Volgens de VS heeft Noord-Korea sinds het begin van de oorlog in Oekraïne al eens wapens geleverd aan de Wagner-groep. Het Russische huurlingenleger zou onder meer raketten uit Noord-Korea hebben gekregen. In het noordoosten van Duitsland woeden twee grote natuurbranden op militaire oeverterreinen. Het blussen gaat lastig door de harde wind. Ook ligt er munitie op de oeverterreinen die mogelijk nog ontploft. Het is de bedoeling dat vanochtend het leger komt helpen met blussen. Vanwege de branden in Duitsland is een dorp vlakbij de militaire terreinen ontruimd. Zo'n 160 mensen hebben afgelopen nacht ergens anders moeten doorbrengen. Koning Willem-Alexander is vandaag en morgen op werkbezoek in Spanje. Hij bezoekt twee waterstofprojecten in het zuiden van het land. Nederlandse bedrijven reizen mee. Ze hopen opdrachten binnen te halen. Ook energieminister Jetten gaat met Willem-Alexander mee. Bij een deel van het bezoek is ook de Spaanse koning Felipe aanwezig. Volgens de RVD wordt Spanje een belangrijke leverancier van groene waterstof in Europa. In zijn podcast over 10 jaar koningschap sprak Willem-Alexander al over het belang van waterstof. NPO Radio 1-presentator Jelly Brouwer is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame vorm van kanker. Brouwer weet dat sinds eind vorig jaar, maar werkte nog tot begin februari door aan het kunst- en cultuurprogramma Kunststof, waarvan ze sinds de start een van de vaste presentatoren is. Op Giro 555 is de afgelopen maanden nog zo'n 15 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De teller staat nu op totaal ruim 123 miljoen euro. In februari, vlak na de aardbevingen, was dat nog 108 miljoen. De inzamelingsactie loopt tot en met eind augustus. Met het geld wordt noodhulp verleend, zoals het bieden van tijdelijk onderdak, het herstellen van de waterinfrastructuur en psychosociale hulp. Volgens de samenwerkende hulporganisaties zijn met het geld al honderdduizenden slachtoffers geholpen. Het weer, het is opnieuw een zonnige dag. Met 26 tot 30 graden wordt het wel iets minder warm dan de afgelopen dagen. Vooral aan zee waait het ook stevig. Morgen iets meer bewolking en dan opnieuw 26 tot 30 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is een vrij drukke ochtendspits. Er staat zo'n 575 kilometer file in ons land. De meeste files zijn te vinden in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat heeft alles te maken met de afgesloten Haringvlietbrug in de A29. Die is komende 2 maanden in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. Daarom rijden mensen nu om op de A17 bijvoorbeeld, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 9 kilometer file met 50 minuten extra reistijd. Op een ander gedeelte van de omleidingsroute ook nog een ongeluk op de A27. Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Gorkum 19 kilometer file door dat ongeluk. Je staat daar 3 kwartier in de file. Dan nog elders in het land een ongeluk op de A28. Zwolle richting Amersfoort bij Harderwijk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Hou rekening met 35 minuten vertraging. En tot slot goed nieuws over de A4 Den Haag-Rotterdam. De technische problemen bij de Benelux-tunnel zijn voorbij. De weg is weer helemaal vrij. Hou nog wel rekening met 20 minuten langzaam rijden. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Het NOS Radio 1-journaal. Een derde van de kinderen in groep 5 presteert slechter op school door financiële problemen en stress binnen het gezin. Blijkt uit onderzoek van het Jeugd Educatiefonds en ABN AMRO Foundation. De Telegraaf en het Parool schrijven daar vanmorgen over. Hans Spekman is directeur van het Jeugd Educatiefonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een derde van de leerlingen dus uit groep 5 presteert slechter. Waar hebben zij mee te maken? Ja, met spanning thuis. Dus iedereen merkt natuurlijk dat de boodschappen duurder worden. Maar als je niet zoveel hebt en wel veel vaste lasten, dan merk je dat thuis en daar ontstaan spanningen door in het gezin. En dat voelt het kind. Kinderen merken dat. Hè? En dus presteren ze slecht. Hoe hebben jullie dat gemeten? Dat is gedaan door een wetenschappelijk onderzoeksbureau, het SEO. Dat zijn gewoon wetenschappers. En die hebben een enquête gehouden onder leerlingen of leerkrachten voor kinderen van groep 5. Dat doen ze nu voor het tweede jaar. En ik schrik dan toch wel weer van de uitkomst nu. Ik zie natuurlijk wel veel op scholen waar ik kom. Maar 1 op de 3 kinderen die toch leeft met stress, dat is toch in ons rijke land wel een enorme hoeveelheid. En veel van deze kinderen zitten ook nog met elkaar in de klas. En dus er zijn heel veel scholen waar de helft van de klas gewoon bestaat uit kinderen die stress hebben. En die komen dan, die leren moeilijker. Die komen thuis ook niet toe tot het leren van de topo-toets. Dan zijn ze wel met andere dingen bezig. Ja, en als je dan ook nog omringd wordt door anderen die dat ook allemaal meemaken, dan is dat misschien wel een extra factor nog. Ja, zeker. Want als je het ene kind wordt heel stil als die stress heeft. En het andere kind, ieder kind is toch anders. Het andere kind die ontploft soms, omdat die boos wordt of spanning heeft. En als dat in de klas gebeurt, dan is dat op dat moment dat zo'n kind ontploft, is dat heel zwaar voor de leerkracht, maar ook zwaar voor de andere kinderen. Dat gaat af van de lestijd. En als er veel kinderen zijn met spanning, is dat nog meer zo. Dus dat is wel heel ernstig, want dat zorgt ervoor dat deze kinderen eigenlijk op dit moment tekortkomen en dat ze hun talent niet kunnen benutten. En dat is heel erg. Ja, en betekent dat ze dus lagere cijfers halen, maar ook dat ze op andere gebieden achter gaan lopen in wat je dan noemt de sociaal-emotionele ontwikkeling? Ja, je ziet zeg maar allereerst zeg maar dat het afgaat van, en wat daar hebben ze naar gekeken, het zijn economen van het SEO. Dus die hebben bekeken wat betekent dat nou voor de eindcito en voor het latere verdienvermogen. Ja, en als kinderen minder goed tot leren komen, dan benutten ze eigenlijk niet hun capaciteiten en dan hebben ze lagere CITO-scoren. Lagere CITO-scoren is later een baan waar je net iets minder mee verdient. Dus dat is het eerste pijnlijke. Het tweede is, wat doet het met een kind? Voelt hij zich buitengesloten? Soms zelfs een beetje uitgekotst als je boos beredeneert. Want ze doen ook minder mee aan ontspanning. Ze gaan minder naar het museum toe. Ze hebben minder doen ze aan sport. Ze hebben geen boeken thuis. Ja, dat is allemaal, dat wordt gevoeld door deze kinderen. En we kunnen er wat aan doen als samenleving. Hè? Dit hoeven we niet te laten bestaan. We kunnen het veranderen. We kunnen de stressfactoren voor ouders thuis verminderen. Dat heeft alles te maken met boodschappen, met eten, met schoolgeld. En we kunnen zeg maar de positieve dingen versterken voor kinderen. Dus ieder kind vaker naar het museum toe. Niet alleen mijn kinderen, want daar kan ik het voor betalen. Maar het liefst juist die kinderen die afhankelijk zijn meer van de school om dat te organiseren. Dat die scholen het nog veel vaker kunnen. En dat ze allemaal naar een sportvereniging gaan. En welke rol kan het Jeugdeducatiefonds daarin spelen? Wij aan de ene kant zeg maar de overheid soms wijzen op wat de overheid moet doen. Want die stress die komt natuurlijk voort uit ouders die gewoon weinig verdienen. Dat is de ene kant. Aan de andere kant moeten we altijd zoeken wat we zelf kunnen verbeteren. Kijk, wij bekostigen heel veel. Alles wat de school nodig vindt, dat doen we. Dat is in toenemende mate ook reisjes naar het museum toe. En zorgen voor ontspanning voor deze kinderen. En wat we proberen te doen nu in combinatie met bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport en Cultuur en meer muziek in de klas, dat wij helpen als een kind sores in de kop heeft. Dan vervolgens met meer muziek in de klas, waar Maxima de ambassadeur van is, om te zorgen dat die kinderen geconfronteerd worden met kwaliteit in muziek en tekenonderwijs. En dan vervolgens als een kind passie of plezier heeft, dat we niet stoppen tot het kind uiteindelijk ook ergens professioneel bij een vereniging of een stichting verder les krijgt buiten school. Dat moet toch de ambitie zijn die is waar te maken. Als we met elkaar de handen ineens slaan. Maar de overheid moet meedoen. Maar ook privaat is alle steun welkom. Zo plat is het. Ja, brede inzet is nodig, vindt u. Ja, want dat heeft ook, als ik nog één ding mag zeggen, stress komt ook soms voort omdat alleenstaande ouders in ons lieve land soms tussen 5 en 9 moeten werken. En die kinderen zelf hun ontbijt moeten verzorgen. Ook dat zorgt voor stress. En voor alleenstaande ouders is dat echt heel erg pittig. En daar zouden we meer over moeten hebben. En dat is niet iets van de politiek alleen. Dat is ook van iedereen die in een kantoor werkt en zo graag overdag tijdens zijn werk alles wil doen ongehinderd door schoonmakers. Dus laat alsjeblieft weer vaker mensen, zeker alleenstaande ouders, gewoon ook op normale uren werken. Zodat ze bij de kinderen kunnen zijn tijdens ontbijt en avondeten. Dank u wel, Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. Het is 8:11. Seksfeestjes, beschuldigingen van corruptie, vriendschappen met dictators als Gaddafi en Poetin. De gisteren overleden oud-premier Silvio Berlusconi was, op zijn zachtst gezegd, niet onomstreden. Toch was er van dat verleden vol schandalen weinig te merken op de Italiaanse televisie. Zo merkte correspondent Angelo van Schaik. Ja.

Volgens Sportvisserij Limburg wegen de voordelen van die centrales niet op tegen de nadelen, zegt de organisatie tegen L1. Als je kijkt naar de opbrengsten, ik hoor getallen van 1 promil van de totale elektriciteitsproductie. En je zet dat af tegen de schade die het aan het hele onderwatersysteem. Het zijn niet alleen de vissen die ook in de turbine terechtkomen en ook vermalen worden. En de achteruitgang van de visstand is werkelijk in Europa, door heel Europa, is dramatisch. Exploitanten van waterkrachtcentrales moeten ervoor zorgen dat niet meer dan 10% van de trekvissen doodgaat bij zo'n centrale. Maar volgens de Limburgse vissers ligt dat percentage veel hoger. Tim Schapen, een drukke ochtendspits. Zeker weten. Er staat inmiddels bijna 600 kilometer file in ons land. Dat in onder andere veel kilometers te wijden aan die Haaienvlietbrug in de 29... die in beide richtingen dicht is voor 2 maanden. Dat is goed te merken. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht, tussen Standaardbuiten en knooppunt Klaverpolder, 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. En op een andere omleidingsroute is een ongeluk gebeurd. De A27 Breda-Gorkum. Het gebeurde bij Gorkum zelf. Goed nieuws is wel, de weg is weer vrij. Nog wel 40 minuten vertraging vanaf Oosterhout-Oost. Vandaag komt het eindrapport naar buiten van de Britse parlementaire commissie die Partygate onderzocht. Voormalig premier Boris Johnson trad vrijdag af als parlementariër nadat hij inzage kreeg in dat rapport. In zijn ontslagbrief stak hij een tirade af tegen de commissie, die hij bestempelde als kangaroo court en een witch hunt, noemde hij het. Correspondent Fleur Launsbach, hij slaat om zich heen en hij klinkt een beetje als Donald Trump. Ja, we horen eigenlijk aan beide kanten van de Atlantische Oceaan een blonde, charismatische ex-leider praten over een heksenjacht, inderdaad. En een samenzwering die tegen ze wordt aangespannen. Die parallellen die zijn wel behoorlijk aanwezig, zeker de afgelopen week. Want ze zijn alle twee echt het centrum van de media, hier en daar. Dus ja, Trump heeft het over zijn aanklacht die belachelijk en ongegrond is. En Johnson die heeft het over een kangaroo court en een heksenjacht, inderdaad. Eigenlijk zeggen ze allebei dat rechters of onderzoekscommissies, dat die bevooroordeeld zijn en bezig zijn met een soort van plot om ze te ruïneren. En om zichzelf eigenlijk te redden, beschadigen ze wel de rechtszaak en het vertrouwen in de politiek daarmee. Dus het is wel opvallend dat dat op twee plekken tegelijkertijd op hetzelfde moment gebeurt. Maar goed, hij heeft dus inzage gekregen in het rapport en stapte vervolgens op. Weet jij wat er in dat rapport staat inmiddels? Ja, dus vrijdag, hij kon het rapport al inzien. En die conclusies die waren blijkbaar zo slecht dat hij op basis daarvan besloot om toch voor de nucleaire optie te gaan en zijn eigen parlementszetel op te geven en inderdaad op te stappen. Daarmee creëert hij tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict. Wij hebben allemaal het rapport nog niet gezien, maar we weten dat die onderzoekscommissie bestaat uit parlementariërs die zowel van de Tory-kant, van de conservatieve kant, als van de Labour-kant is. Dus je zou zeggen gebalanceerd. Maar die onderzocht dus de afgelopen maanden of hij opzettelijk loog tegen het parlement over die lockdown-borrels. Nou, blijkbaar waren die conclusies dus niet mals. Maar in Johnson's ontslagbrief beticht hij die onderzoekscommissie ervan dus om vastbesloten te zijn hem eruit te werken. Ze zouden op een zorgelijke en ondemocratische manier te werk zijn gegaan. En hij zegt dat was een vergelding voor Brexit. Hij zegt zelf, ik heb niet gelogen. Maar doordat hij nu zelf opstapt, voorkomt hij eigenlijk dat er een verdere soort vernedering is in het Lagerhuis. Dus hij ontneemt eigenlijk zijn collega's, andere parlementariërs in het Lagerhuis, maar ook de kiezers van het land, de kans om hem democratisch weg te stemmen, omdat hij zelf opstapt. En omdat hij dat dus nu zo doet, kan hij zichzelf eigenlijk blijven profileren als een soort van slachtoffer van de commissie in plaats van iemand die gewoon de stemmen heeft verloren. Ja, en dus zei hij de politiek vaarwel, alleen hij zei voor nu. Sinds speelt hij daarmee dan op een comeback? Ja, het is altijd de vraag natuurlijk met Johnson. Het is wel echt iets wat nu heel veel in de media is. Hier wordt veel over gespeculeerd. Komt er dan nu een einde aan deze behoorlijk ingrijpende carrière? Want zeker van de Britse politiek na de oorlog kan je wel zeggen dat hij heel veel invloed heeft gehad. Want hij kreeg het natuurlijk voor elkaar om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te trekken. En dat heeft nu nog heel veel effect. Of hij dus echt uitgespeeld is. Nou, eigenlijk, veel mensen denken van niet. Want hij is wel vaker teruggekomen. Er wordt gevraagd, of een beetje soort van gespeculeerd, of hij een doorstart zal maken met een nieuwe politieke partij op een gegeven moment. Of dat hij misschien na de verkiezingen volgend jaar, als de conservatieven in de oppositiebanken terecht zijn, of hij dan misschien oppositieleider zal worden. Maar op dit moment is hij eigenlijk vooral heel veel bezig met dat internationale lezingencircuit. En daar verdient hij nu al miljoenen mee. Nou, daar zal hij zeker nog veel meer miljoenen mee gaan verdienen. Als internationale spreker was natuurlijk heel veel humor en overtuigingskracht. Maar wat ik ook wel denk is dat hij van binnen of van buiten Westminster wel voor opschudding zal blijven zorgen in de politiek. We zijn nog niet van hem af. Dankjewel, correspondent Fleur Lautsbach. Het is 8:08. Sinds de oorlog in Oekraïne vorig jaar februari uitbrak, brengt de Nederlandse stichting Healthcare for Ukraine minimaal 1 keer per maand medicijnen, bedden, ambulances of andere medische hulpmiddelen naar Oekraïne. Deze week vertrekt een wel heel bijzonder transport. Een volledig ingerichte operatiekamer. Philip Soetewij, voorzitter van Healthcare for Ukraine. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam u op dat idee? Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Ja, de afgelopen jaar, u geeft het al aan, we hebben een aantal transporten naar Oekraïne gebracht. En we zijn begonnen na het uitbreken van de oorlog met medicatie. Dus echt de basismedicatie voor verwondingen. De gewonde soldaten en burgers te verbinden. Maar we merken het afgelopen jaar dat de vraag eigenlijk een klein beetje aan het verschuiven is. Een deel van de infrastructuur komt weer op zijn pootjes. Komt weer in goede handen in Oekraïne. En het medicatie eigenlijk, dat is min of meer geregeld. Dat kunnen ze zelf voor zorgen via hun eigen kanalen. En we merken dat de vraag steeds meer opschuift naar medische apparatuur en andere medische voorzieningen. En een heel aantal ziekenhuizen. We hebben de beelden gezien. We kunnen ze bijna dagelijks of wekelijks zien. Ziekenhuizen die verwoest zijn en kapotgeschoten. En er was een vraag vanuit Oekraïne. Ja, kunnen jullie ons daarbij helpen? Ja. En zo zijn we in ons netwerk gaan zoeken van de SAZ-ziekenhuizen. Was er een ziekenhuis dat zei, ja, wij hebben een operatiekamer, een hele goede operatiekamer, maar die is toe aan vervanging. Wij willen onze operatiekamer doneren. Ja. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je hem van hier in zijn geheel daar naartoe? Ja, nou, dat heeft ook wel even wat voet in aarde gehad. Want het idee en de vraag die was eigenlijk al eind 2022 was die er al. En het idee om zoiets te gaan doen. Dus we zijn echt een paar maanden bezig geweest met voorbereiden om die operatiekamer die kant op te krijgen. Ja, hij is volledig, afgebroken, uit elkaar gehaald. En dat wordt stuk voor stuk, wordt alles ingepakt en zo goed verzorgd dat het een transport met de vrachtwagen kan overleven. En vandaag, I think as we speak, wordt de operatiekamer ingeladen in een grote vrachtwagen. En die vertrekt aankomende donderdag met wat medische apparatuur naar Oekraïne. En waar wordt die dan opgebouwd? Ja, dat weten we niet precies. Om zo te zeggen, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar we hebben contact met een stichting in Oekraïne, Unbroken. En al onze transporten die gaan naar Lviv, naar een centrum in Lviv. Daar is een chirurg, Oleksii. En die verzorgt eigenlijk de herdistributie van alle goederen die we tot nu toe verzonden hebben. Dus we hebben contact via Lviv met zo'n 80 ziekenhuizen en medische instellingen. En Unbroken is een stichting die ook in het westen in de buurt van Lviv opereert. Daar wordt heel veel gedaan aan revalidatie. En daar komt de operatiekamer straks terecht. Maar hij komt wel op een vaste plek. Hij komt op een vaste plek. Het is geen mobiele OK. Nee. Nee, het is echt een vaste OK. Ja, dat klopt. En gaat er ook medisch personeel mee? Nee, er gaat geen medisch personeel mee. Dat is niet nodig. Er is voldoende goed en gekwalificeerd medisch personeel voorhanden in Oekraïne. Mensen die dit zelf kunnen en kunnen doen. Dus we hoeven geen personeel mee te sturen. Nee. Succes ermee. Philip Soetewij, voorzitter van de Stichting Healthcare for Ukraine. Dank u wel. Dank je wel. Everything is wrong. Me and my baby parted all day long. I'm watching cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, since me and my baby parted, come on. I can't get started, come on. I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time the phone rings, it sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. See you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I've gotta make you see that I belong to you and you belong to me. And come on, come on, come on. De Rolling Stones met Come On. Over ruim een uur Stand.nl. Jelena. Goedemorgen. Wat is de stelling vandaag? De stelling is, we slaan door met het ophangen van beveiligingscamera's. Maak maar eens een wandelingetje. Het is nu nog een beetje lekker, denk ik, om naar buiten te gaan. En tel dan voor de aardigheid eens hoeveel camera's je onderweg tegenkomt. Het is natuurlijk een ontwikkeling die al langer aan de gang is. Maar privacywaakhonden die trekken aan de bel daarover vanochtend in het Algemeen Dagblad. En je kunt zeggen, fijn toch, bij ernstige zaken dat die camera's er zijn. Want dan kan de politie de beelden uitlezen. En misschien kun je op die manier een vermissing of zelfs een moord of iets heel ergs oplossen. Maar de term Big Brother valt toch ook al snel. Dat het mensen een onheimisch gevoel geeft, dat je denkt, ja, ik word ongeveer aan alle kanten bekeken. Ook al mogen in principe natuurlijk particuliere camera's niet op de weg gericht staan, ja, op de straat gericht wel, zijn. Ja. Nou ja, ik vraag me af in hoeverre daar echt heel goed op gecontroleerd wordt. In principe, op het moment dat je allemaal combineert, dan kun je best een aardig beeld krijgen van de straat. Dus de vraag is een beetje, slaan we daarin door of niet? Nou, ik wil graag met mensen praten straks die zelf zo'n ding hebben opgehangen, een camera hebben. Waarom heeft u hem aangeschaft? In hoeverre ziet u de straat inderdaad? Houdt u daar wel of niet rekening mee? Maar misschien heeft u het ook meegemaakt dat u zei, ja, ik was tegen die dingen, maar door wat ik heb meegemaakt is het heel fijn dat er uiteindelijk beelden waren van bijvoorbeeld een vermissing of iets anders ergens wat er gebeurd is. We slaan door met het ophangen van beveiligingscamera's. Dat is dus de stelling. Praat mee daarover. De voor's en de tegen's horen we graag vanuit uw eigen ervaring en uw eigen woonomgeving. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800-1101 en de site natuurlijk stand.nl. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij Russische luchtaanvallen op de stad Kryvyi Rih in het zuiden van Oekraïne zijn tenminste 3 doden gevallen. En volgens de burgemeester zijn er ook zeker 25 gewonden en liggen er waarschijnlijk nog 7 slachtoffers onder het puin. Bij de aanvallen werd onder meer een appartementencomplex van 5 verdiepingen geraakt. Kryvyi Rih is de geboorteplaats van president Zelensky. In het noordoosten van Duitsland woeren 2 grote natuurbranden op militaire oefenterreinen. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen, maar dat is lastig vanwege de harde wind. Verder ligt er munitie die mogelijk nog kan ontploffen. Het leger komt helpen, onder meer met een gepantserde bulldozer. Koning Willem-Alexander is vandaag en morgen op werkbezoek in Spanje. Hij bezoekt 2 waterstofprojecten in Madrid en Andalusië. Nederlandse bedrijven reizen mee. Ze hopen opdrachten binnen te halen. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt Spanje een belangrijke leverancier van groene waterstof in Europa. En op Giro 555 is de afgelopen maanden nog zo'n 15 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Daarmee staat de teller nu op ruim 123 miljoen. In februari, vlak na de aardbevingen, was dat nog 108 miljoen. De inzamelingsactie loopt tot en met eind augustus. Bij Weerplaza Raymond Klaassen. Raymond, volop zon weer. Ja, inderdaad. Het wordt weer een echte zomerdag vandaag, waarbij de temperatuur flink gaat oplopen. In het noorden van het land wordt het zo'n 25 of 26 graden. En ga je meer naar het zuiden toe, dan gaan we toch wel weer richting de 28 tot lokaal 30 graden. Waait een matige noordoostenwind vandaag. En de zon die voert de boventoon. Er kunnen een paar kleine stapelwolkjes ontstaan vanmiddag. Het stelt allemaal niet veel voor. Het wordt gewoon zonovergoten. En dat is de komende dagen ook nog zo, hè? Ja, inderdaad. Het is wel zo dat de temperatuur geleidelijk aan ietsje lager gaat uitpakken. De wind draait wat meer naar het noorden toe. Dan krijg je ook wel wat grotere temperatuurverschillen tussen noord en zuid. Maar het weerbeeld, dat blijft toch nog steeds stralend, hoor. Morgen en overmorgen wel wat meer stapelwolkjes, denk ik, in de middag. Maar op zich blijft de zon toch nog wel dominant. Droog weer ook. In ieder geval tot en met het weekeinde zie ik geen neerslagsignalen. En in het weekeinde kan de temperatuur zelfs ook weer wat omhoog gaan. Raymond, dankjewel. En Tim, is het nog steeds zo druk op de weg? Het is behoorlijk druk op de weg. Maar goed nieuws is wel, het drugsmoment is zo te zien wel achter ons. Toch niet te vroeg juichen, zitten nog boven de 550 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Lochem en Voorst 17 kilometer langzaam rijden met bijna een half uur extra reistijd. Ook een half uur extra op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg staat namelijk 16 kilometer aan file. Dan nog de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 9 kilometer. Ook daar een half uur later op je bestemming. En tot slot een ongeluk dat zojuist gebeurde. Even spieken op de A28 Zwolle richting Assen. Het ging mis bij afrit Westerbork. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is nu nog zo'n 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Ster. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Polax slavernijverleden en Bekes genitaalverming te Sofia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Goed, laat het maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe. Kijk maar op fordpro.nl. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai. Nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Al meer dan een maand heeft het niet geregend. Dat is goed te merken op het boerenland. Roel, jij staat op een akker in de Zevenbergse Hoek tussen de suikerbieten die maar slecht groeien. En is het overal zo droog? Ja, Ja, nou, als je hier een beetje rondrijdt, dan zie je wel overal de beregeningsinstallaties flinke uren maken. En akkerbouwer Arjan Schrouw, met wie ik het uur hiervoor heb gepraat, die is net weer uitgereden om zijn perceel charlotjes te besproeien. En hier in de akker waar de, volgens mij, de boontjes aan het opkomen zijn, zit een meter in de grond waarmee real-time bepaald kan worden hoe droog de grond is op drie verschillende niveaus. Dus dan weet de akkerbouwer wanneer die moet gaan besproeien en hoeveel en hoe lang en dat soort dingen. Dus het wordt hier allemaal zeer zorgvuldig gemonitord om die plantjes maar te laten groeien. Maar het grotere plaatje wordt in de gaten gehouden door het waterschap natuurlijk. Waterschap Brabantse Delta. En Inge Wezel van het waterschap staat hier naast mij. Hoe droog is het eigenlijk in uw resort? Heel droog. Tot nu toe was 2018 echt wel een extreem jaar. Na 1976, wat ik zelf niet heb meegemaakt. Maar dat is eigenlijk de historische droogtejaar. Yeah. En een neerslagtekort wat we nu hebben. En een neerslagtekort is eigenlijk van hoeveel water is verdampt. Ten opzichte van hoeveel neerslag is gevallen. Ja, zijn we nou gewoon droger al als in 2018 op dit moment. Okay. En dat is best bijzonder. Als je nagaat dat we een behoorlijk nat voorjaar hebben gehad. Ja, nou precies, want dat vragen mensen zich af. Het was kletsnat, het was koud en het duurde maar. Er kwam geen einde aan het natte voorjaar. Maar dat is heel snel omgekeerd in het tegendeel. Ja, dat klopt. Het voelde is wel het natte voorjaar dat wij gewoon een goede natte uitgangspositie hadden. We hadden echt wel eigenlijk een extreem nat voorjaar voor ons doen. De bodem was gewoon goed van grondwater voorzien. Alleen je ziet dat het gewoon in één keer is omgeslagen naar extreem droge periode. Ja, en dat gaat heel hard. En nu met die wind en die temperatuur van boven de 30 graden. Het is alsof er een föhn over het land blaast. Die elk laatste druppeltje vocht uit die grond trekt. Hier staan we trouwens bij een slootje. Nog goed gevuld. Waar komt dit water vandaan? Dit water komt uiteindelijk vanuit de Maas. We staan hier in een poldergebied. En een kenmerk van polders in Nederland is dat we ook gewoon eigenlijk kunstmatig water kunnen aanvoeren. Ja. Dus met allerlei kunstwerken, sluisjes, pompjes. Gemaaltjes kunnen we op heel veel plekken water krijgen. Dus ook hier. En ja. De boeren die hier hun bedrijf hebben, die kunnen dat onttrekken. Ja. Met die beregeningsinstallaties. Mogen ze dat tot in de gloria blijven doen? Of zit daar ook een grens aan? Er zijn grenzen met betrekking wat de beregeningsinstallatie mag. Maar dat is per beregeningsinstallatie. En uiteindelijk is de grens natuurlijk wel, we moeten het water er kunnen krijgen. Mm-hmm. Als er meer onttrokken wordt, als dat wij water kunnen aanvoeren, dan houdt het op. Ja. En er zijn natuurlijk ook meer belangen in het spel. Je hebt de akkerbouwers, maar je hebt ook de industrie. Je hebt de consument die water uit de kraan wil hebben. De kwaliteit van het water is een ding. Puzzelen, schipperen. Nou zijn we van waterschap vooral van het oppervlaktewater. En onze waterzuiveringen natuurlijk. Drinkwater komt in Brabant ook uit het grondwater. Uiteindelijk is dat één groot systeem. Maar het voordeel wat je bij polders hebt is dat het vooral agrarisch is. Maar in ons waterschap hebben we ook hoge zandgronden. En daar hebben we nou al wel wat grotere problemen. Dat er al gewoon onttrekkingsverboden zijn voor het onttrekken van oppervlaktewater. En dat ze hebben ook gewoon meer natuurgebieden in de buurt zitten. Ja precies. Naar verwachting blijft de regen nog 2 weken uit. Kun je dan verwachten dat hier ook beregeningsverboden of beperkingen worden ingesteld? Ja, we kunnen niks uitsluiten. Bij de polder verwacht ik het op dit moment nog niet meteen. Maar we hebben ook te maken met kwaliteitsissues met blauwalgen. Daar hebben we ook extra water voor nodig. Maar het voordeel wat we nu nog hebben, zit nog redelijk vroeg in de zomer tot we nog wel goede afvoer van de Maas hebben. Mm-hmm. Onze hoge zandgronden, ja, dat is wel op dit moment meer een zorgpunt voor ons. Ja. Ja, het blijft vinger aan de pols houden. Ja. En hopen op regen. Zeker. Over 2 weken zien we een heel klein onzekerheidsmarge. En we kijken er iedere dag weer naar of het ook wel daadwerkelijk valt. Ja. Maar vandaag een strak blauwe hemel. Het blijft zeker weten droog vandaag. Inge Wezel, hydroloog van het waterschap Brabantse Delta, bedankt. En sterkte. Verslaggever Roel Pauw vanuit de Zevenbergse Hoek. Door die droogte dreigt dus een veel kleinere oogst voor boeren. Sjoerd Heestermans, vicevoorzitter van de Nederlandse Akkerbouwbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke gewassen hebben je nou het meest last van? Nou, de gewassen die het op dit moment het meeste last van hebben, dat zijn toch al de aardappel en de uien. Dat zijn twee gewassen waar de opkomst van groot belang is. En de aardappels is het nooit zo'n probleem geweest in een droog voorjaar. Maar vooral aan de uien. En die moeten in dit beginstadium wortelen in de bovenlaag. En die is de afgelopen weken zo behoorlijk hard uitgedroogd dat het bijna onmogelijk is om daar nog een zwavelgoed gewas van te kunnen krijgen. Klaar voor de zomer. Ja, ja, want dat is dus een bijkomend probleem. Niet alleen dat ze geen water krijgen om zelf op te zuigen, maar ook dat die bodem zo hard wordt. Ja, en dat we dit jaar dus al zo'n 2 maanden later het land op kunnen gaan zijn als normaal, waardoor de fysiologische conditie, zeg maar, van de uitgangsmaterialen dermate oud was dat het ook weinig kracht meer in zit om tot een volwaardig gewas te kunnen groeien. Aha. Dus eerst heel koud en nat voorjaar en vervolgens deze, zoals Roel Pauw net noemde, deze föhn, dat is funest. Funest, ja, voor het wortelverstelsel en de vitaliteit. Dus dit is gewoon een heel belangrijk stadium om tot de volle bloei te komen en een goed wortelstelsel. En af en toe een buitje uit de lucht natuurlijk, om dan die hete zomer door te komen. Maar we zijn van een koud nat voorjaar eigenlijk gelijk midden in de zomer beland. En dat is toch wel uniek, inderdaad. Ja. Ja. Is dat dan gewoon dikke pech? Ja, je zou het natuurlijk inderdaad kunnen zeggen, toch wel een soort aan de klimaatverandering toe kunnen wijzen. We zien wel de afgelopen 5 jaar dat het natuurlijk veel meer droge jaren zijn geweest. En dus het komt wel vaker voor. Alleen ja, nu is het echt, zoals het nu omslaat, dat is ook laatst in een rapport van de Europese Commissie gekomen. De droogte van de afgelopen maanden is een van de ergste dan meer een eeuw. Ja, en de gevolgen voor de oogsten die kunnen daardoor significant zijn, zoals die hem net ook omschreef. En dat zien we nou ook wel terug op het land. Ja. Ja. Ja, er wordt dus ook wel gesproken over dat we moeten kijken naar het waterbeheer. Water vasthouden, zodat er buffers zijn voor droge perioden. Hoe ziet u dat? Dat zijn zeker goede uitgangspunten. We moeten er ook slimmer omgaan met water. En er ligt ook zelf voor de boeren ligt daar ook een opgave. Alleen wat je nou echt ziet is dat je door bepaalde maatregelen die wij dus de afgelopen jaren al genomen hebben, dus bijvoorbeeld minder ploegen en niet kerend grondwerking, of het beter vasthouden van sloten en beken, dus het minder versneld afvoeren. Dat zijn wel dingen die helpen. En die helpen dan ongeveer nog voor een week. Maar als het echt net als nu gewoon 2 maanden lang droog blijft, dan is uiteindelijk is dat niet de redding. Dus het vraagt wel om een complete omslag. Maar ik denk dat we ook met z'n allen moeten beseffen, als het weer zo blijft en het is zo grillig, zo veranderend, dat een beetje buiten de macht ligt. En dat we dan gewoon met lage opbrengsten rekening mee moeten houden. Ja. Nou ja, wat betekent het inderdaad voor wat er van het land komt en wat wij ervoor moeten betalen? Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag en die wordt natuurlijk ook neergesteld. We zijn nou eigenlijk normaal vult de nieuwe oogst, de oude oogst, zeg maar goed op, dat er dus geen gat ontstaat. Alleen de oude oogst was ook al niet heel ruim, zeg maar. En daardoor zien we dat de prijzen ook al gestegen zijn. In uien vooral, dat is zeg maar een vrij handelproduct. Maar ook in de aardappelen, zeg maar, dat eigenlijk best wel een dichte markt was wat goed op elkaar afgestemd was. Blijkt ook al de laatste maanden dat het toch een tekort is. En daardoor zijn de prijzen eigenlijk enorm opgelopen. En meestal met de nieuwe oogst wordt het gat eigenlijk wel weer aangevuld en dalen daardoor de prijs omdat er meer aanbod komt. Maar ja, dat kan dit jaar eigenlijk wel eens anders zijn. Dat is eigenlijk wel vrijwel zeker. Ja. Dus de groente gaat duurder worden? Nou, normaal zouden de prijzen wat zakken omdat er in de zomer een nieuw aanbod komt. Maar dat zal nu niet zijn. Dus ik denk eigenlijk zelf dat de prijzen eigenlijk op dit niveau zullen blijven. Dus het blijft duurder, zeg maar. Ja. Dat denk ik. Ja, dat is eigenlijk meer de conclusie. Ja. Dus u hoopt vooral op regen? Ik hoop zeker voor mijn collega's. Ik ben zelf gelukkig in de gelegenheid om te kunnen beregenen. Al is dat maar zeer beperkt. Want de verdamping is natuurlijk veel groter dan dat we kunnen aanvoeren. Maar vooral voor mijn collega's hier ook in Zeeland die niet kunnen beregenen. Andere delen van het land hoop ik zeker dat het wat gaat regenen. Want voor hen is het gewoon verschrikkelijk. Dat zoveelste jaar dat zal een oogst dreigen verloren te zien te gaan. Ja, dat klopt. Dank u wel. Sjoerd Heestemans, vicevoorzitter van de Nederlandse Akkerbouwbond. De kans is groot dat Paris Saint-Germain na Lionel Messi nog een stervoetballer kwijtraakt. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe heeft Kylian Mbappé de club officieel laten weten dat hij zijn contract niet wil verlengen. Het eindigt in de zomer van 2024, dat contract. Het zou betekenen dat de Franse aanvaller dan na volgend seizoen transfervrij kan vertrekken. Maar Paris Saint-Germain, de kampioen van Frankrijk, wil dat voorkomen, zal nogmaals aandringen op verlenging van het contract en anders in ieder geval proberen de speler te verkopen. Nog dit jaar? Of in de... Ja, dat moet dan gebeuren. Of in de winter, ja. Ja, precies, voordat het contract voorbij is. Volgens Sky Sports is er veel belangstelling vanuit de Engelse Premier League. Mbappé zelf lijkt zijn zinnen op Real Madrid te hebben gezet. Daar heeft hij al eerder langdurig mee geflirt. Het is eindelijk gelukt. De basketballers van Denver Nuggets zijn NBA-kampioen geworden ten koste van Miami Heat. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Amerikaanse basketbalcompetitie dat Denver wint. De laatste wedstrijd afgelopen nacht onze tijd verdiende geen schoonheidsprijs. Maar dat maakt basketbalster Nikola Jokic allemaal niets uit, zegt hij tegen NBA Entertainment. I mean, that's why basketball is a fun sport, you know. That's why it's a live thing. You cannot say, oh, this is gonna happen. It's always, you know, there is so many factors, and I'm just happy that we won again. Yeah, now you are an NBA champion, Nikola. How does that feel? It's good. It's good. The job is done. We can go home now. Zo, het werk is gedaan. We kunnen naar huis, zegt Jokic. Alle factoren die meespelen maken de sport leuk. En de Nuggets hebben hun taak gedaan, vindt hij. De kerstverse eredivisionist Almere City FC is in eigen stad gehuldigd. En algemeen directeur John Bes was trots. Wij zijn Almere! Wij zijn Almere! Wij zijn Almere! Wij zijn Almere! Wij zijn Almere! Wij zijn Almere! En dat zal Nederland gaan weten ook. Want wij gaan gewoon overleven in die Eredivisie. Reken maar. Volgens mij zijn zij Almere, maar ik kan me vergissen hoor. Nee, ze zijn Almere. Oh ja, inderdaad. Anders dan past het niet in het metrum. Nee. Volgens sportmarketeer Ruud van der Knaap levert het succes de stad miljoenen op. Bij Omroep Flevoland zegt hij dat hier geen city marketingcampagne tegenop kan. Nee, hoe vaak hebben we het woord Almere al niet gehoord de afgelopen 60 seconden? En gisteren? En gisteren, oh, nou ja, toen hebben we net ook al met de burgemeester onder andere geconstateerd dat Jürgen Rijman, ja, dat het voor Almere zeker een opsteker is. Wat Almere City heeft laten zien, zorgt voor landelijke impact en landelijke aandacht, zegt die sportmarketeer. Dat zal het komend jaar niet anders zijn in de Eredivisie. En hij benadrukt nog, dat is inderdaad wel ook wel goed om nog te realiseren. Het is gunstig dat in de naam van de club ook de naam van de stad is verwerkt. Want dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Nee. Zeker niet bij de topclubs. Dus ja, dat maakt het voor Almere nog weer aantrekkelijker. En dan nog het einde van een tijdperk. Na 53 jaar stopt Cor Wiersema als speaker bij grasbaanraces. Oftewel crossen met een motor op een ovale baan. Aan RTV Noord vertelt hij dat hij in 1970 per toeval achter de microfoon kroop. Er werd bij gebrek aan een andere speaker gevraagd toen hij er als toeschouwer was. En hij is nooit meer weggegaan. Maar na die 53 jaar wordt het koor toch echt te zwaar. De ribbenkast doet je gewoon zeer, want het is zo intensief. Je begon normaal van 9 smeurtens in lopen. Ja. En soms om 10 van 9 met de huldiging van de Europese winnaar. Dus je bent gewoon 12 uur met die microfoon onderweg en dat is niet het enigste. Je bent zo'n hele dag met de baansport bezig en het is zo explosief en intensief. En dan, het wil niet meer. Ja, een hele zware taak eigenlijk als speaker, zegt Wiersema. Maar helemaal afscheid nemen doet hij niet. Hij blijft actief in een bestuurlijke functie en zal hier en daar nog wel wat inspreken. Want grasbaanracen, dat is en blijft zijn grote passie. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog altijd een lange file op de A17. Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder. 9 kilometer file. Momenteel bijna een uur vertraging. Dan naar de A27. Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette. 15 kilometer langzaam rijden. Je bent een half uur later op je bestemming. En nieuws over het ongeluk bij op de A28. Vanuit Zwolle naar Assen. Bij afrit Westerbork is de weg nu bijna helemaal dicht. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Eerst ruim een half uur file rijden vanaf Dwingelo. Oh, Madonna met La Isla Bonita. Lien Vos van Gortel is op 91-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste vrouwelijke wethouder van Den Haag, werd daarna de eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht. Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en hiervoor van Utrecht, kende haar persoonlijk. Goedemorgen, meneer van Zanen. Goedemorgen. Hoe heeft u haar ontmoet? Ja, je wordt raadslid, je hebt belangstelling voor het gemeenteraadswerk, steunfractielid. Dus eind jaren 80, toen ik in Utrecht woonde en ja, me richting de raad begaf, in de 90 in de raad kwam, ja, was ik verreweg het jongste VVD-raadslid. Ja, en dan, ja, je mag elkaar, leert elkaar goed kennen. Na twee jaar ging ze overigens al naar de Raad van State. Maar ja, ik ben er blijven zien, ik ben wethouder geworden. En dan, ja, dan ging ik wel eens naar de toe en dan gaf ze me raad. Gevraagd of ongevraagd, we belden elkaar. En echt tot op het laatst deed ik dat. En ook als ik dan, ja, nu werk ik natuurlijk in Den Haag. Ze was een oude wethouder van Den Haag. En toen ik naar Den Haag zei, nou, dat is geen sinecure. Nou, heeft ze me ook dingen uitgelegd. Ik vond het... En ze was een pionier, hè, als vrouw. Ja. Ze was bijna altijd de eerste vrouw, of bijna de eerste vrouw. Moest zich altijd overal invechten. Daar kon ze overigens heel vrolijk over praten. Maar ze kon dan soms de mannen, of die lusten ze soms al rauw. Maar dat deed ze zo charmant en zo innemend. Ja, daar kun je heel ver mee komen. Ze had ook geneeskunde gestudeerd. Dus het was eigenlijk, in de politiek was dat een opvallend iets. Ja, ja, ook VVD'er, net als u. Zeker, liberaal, ja zeker. Was dat iets wat belangrijk in haar was, dat liberaal? Ja, ze was echt, nou, ik zei net, een pionier als mens, maar ze was ook echt een liberaal. Hoe ze zich gedroeg, hoe ze in het leven stond, hoe ze met haar vrienden en vriendinnen en haar familie omging. Echt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid geven, die ook nemen. En iedereen ook wijzen op de dingen die kunnen. En dat als je je best doet en ervoor gaat, dat je dan heel ver kunt komen. En dat droeg ze ook heel speels en vanzelfsprekend over aan de nieuwe generatie. Ik was er altijd heel trots op dat ze dat kon. Als je er hoorde spreken, hoe ze dat deed, al improviserend echt. En op iedere kwestie, hè, die nu speelde, kon zij een tegenvoorbeeld geven of een tegenargument en daar rustig over spreken. Ik bewonderde haar daar zeer voor. Dus ze was ook heel breed geïnteresseerd? Zeker, zeker. Ze volgde het nieuws nog echt tot op het laatst. En las het NRC, het Handelsblad. En spelde ze en ze wist ook precies hoe het nog in Utrecht ging en hoe de hazen liepen en hoe dingen werken. Ja, het was een wijs mens. En dat heeft ze ook in de Raad van State kunnen laten zien. En op allerlei informele momenten. Maar ze was niet uit op publiciteit. Deed alles in stilte, maar kwam wel. En daar genoot ik altijd van. Ja, toch moet ze ook heel ambitieus zijn geweest. Ja, als je dit... Ze had drie zonen, een grote familie. Had haar moeder in huis. Later, ze woonde samen met haar zoon, de jongste zoon. Echt geweldig. Had natuurlijk ook een enorm voordeel voor haar was, want die konden ook goed voor elkaar zorgen. Maar dat deed ze ook allemaal. Dat deed ze er allemaal bij en heel vanzelfsprekend, zonder zuchten en steunen. En dan wel eens wat improviseren en sommige dingen dan weer niet doen. Maar dat ging allemaal goed en plezierig. Het was een grote gastvrouw. Als je daar kwam, dus ik zat inmiddels in Den Haag. Maar dan ging ik, als ik het veiligheidsberaad had, was altijd in het provinciehuis. Dan ging ik om de zoveel tijd even na het veiligheidsberaad een uurtje naar Lien. Nou, dat was altijd een feest. Heel gezellig. Ga zitten en hup, daar begon ze. Nou, en dan moest ik verantwoording afleggen en omgekeerd, zal ik maar zeggen. Nou, maar wat ik natuurlijk met ambitieus bedoel is, de eerste vrouwelijke wethouder van Den Haag, eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht. Die ambitie moet toch ook ergens vandaan zijn gekomen? Zeker, zeker. Nee, maar ze was dus zeer kundig. Ze verrat de stukken. Was ook behendig in de politiek. Want anders kun je natuurlijk geen meerderheden maken. In Den Haag is geen makkelijke gemeente. Maar dat is Utrecht ook niet. En zeker ook niet voor de liberalen. Waar de liberalen natuurlijk niet de allergrootste zijn. Maar dat kon ze toch. En ze had dus ook de durf en de doorzettingskracht en het vermogen om in al die functies die stap te zetten. Dat te gaan doen. En dat heeft ze ook bewezen dat dat kan. Maar altijd in bescheidenheid. Altijd een beetje op de achtergrond. Maar ondertussen, ze was stevig. Had uithoudingsvermogen en doorzettingskracht en bereikte daar heel veel mee. Maar stond niet op de voorgrond, zocht zichzelf niet, ging altijd om de zaak. Met charme. Zeker.

see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, someone, someone. George Ezra met de shotgun. Sorry, ik moest nog even hoesten. Daar heb ik een kuchknop voor, maar die vergat ik even. Het Amsterdam UMC opent het eerste kinderbuikcentrum van Nederland dat zich volledig richt op kinderen die te maken hebben met ernstige buikaandoeningen. Dat zijn honderden kinderen per jaar. Joep Derks is kinderchirurg bij het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het belangrijk om die zorg voor kinderen met buikklachten op één plek te concentreren? Ja, eigenlijk is dat belangrijk omdat het ten eerste, wat je terecht al zei, heel vaak voorkomt. En dat ouders en de kinderen en ook de dokters in de algemene ziekenhuizen vaak met de handen in het haar zitten. En toch de diagnose niet helemaal goed rondkrijgen en dan onze zorg nodig hebben. En wat wij hebben veranderd is, is eigenlijk dat je... Vroeger was het heel vaak zo dat dan een kind verwezen werd voor bijvoorbeeld een kinderarts met interesse in maag-darm-leverziekte, of naar een kinderchirurg of naar een dokter die gespecialiseerd was in nierziekte. En wij hebben gezegd, nou, dat is eigenlijk niet goed, want ja, je weet van tevoren toch vaak niet goed wat er aan de hand is en we moeten gewoon met z'n allen gaan puzzelen. Dus we moeten zorgen dat die kinderen in één dag bij ons in het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC terecht kunnen, dat we in één dag de diagnose rond hebben en ook al met een plan de ouders en de kinderen weer naar huis toe kunnen sturen. Want jullie denken dat jullie dan toch sneller tot een diagnose kunnen komen? Ja, eigenlijk wel, ja. En dat komt omdat we al jarenlange expertise in deze kinderen met lastige buikproblemen hebben. En door nou die kennis te bundelen met elkaar, dus dat alle dokters rondom dat kind op één dag aanwezig zijn, denken we dat we die diagnostiek en het behandelplan veel sneller en beter kunnen krijgen. En is dat ook omdat je dan als arts vaker van een kind terughoort waar het last van kan hebben, en dat je dan denkt, hey, dat hebben we al eerder meegemaakt? Ja, dat is een hele goeie inderdaad. En daarnaast is ons hele wetenschappelijke onderzoek ook gericht en gefocust op kinderen met buikproblemen. Zodat wij dan meer en grotere aantallen kinderen met dezelfde soorten klachten kunnen verzamelen, denk ik dat ik wel kan zeggen dat wij dan sneller doorhebben wat er aan de hand is met een kind met moeilijke te diagnosticeren buikproblemen. Want met wat voor klachten komen ze bij jullie? Ja, super divers. Dus dat kan toch zijn dat je gewoon af en toe wat atypische buikpijn hebt, een paar keer per maand, of dat je poepproblemen hebt, of dat je problemen hebt met plassen, of dat je het eten niet goed kunt verdragen. Dus eigenlijk is de ingangsklacht vaak heel erg breed en is het dan ook best lastig soms om een goede diagnose te stellen. Nou, dat lijkt me ook, want ik ben inmiddels heel lang uit kleine kinderen, maar ook als ze zich niet zo lekker voelden, dan was het heel snel, ik heb pijn in mijn buik. Wat er dan was, dat konden ze niet onder woorden brengen. Nee, dat is het, vind ik juist het hele leuke aan zorg voor kinderen. Weet je, is dat ze super eerlijk zijn, maar dat je nog meer moet puzzelen dan bij volwassenen. Omdat volwassenen vaak nog wat concreter kunnen zeggen wat er aan de hand is. En met kinderen moet je echt samen met ouders en het kind en met je collega's en dokters moet je aan de gang gaan om eigenlijk te puzzelen om uit te vinden wat er aan de hand is. Dit zijn dus kinderen die al langer dan last hebben op zo'n moment van die buikpijn. Die moeten doorgestuurd worden. Gebeurt dat ook genoeg? Ja, tot nu toe gebeurt dat best goed, vind ik al. Door huisartsen, door bijvoorbeeld de kinderartsen die in de algemene ziekenhuizen werken. Maar soms hebben zij toch nog moeite met de diagnose, of komen ze er toch niet helemaal uit, of willen de ouders bijvoorbeeld toch nog een andere mening horen. Ja, en juist die kinderen en hun ouders zijn heel erg welkom bij ons. Ik begreep dat u ook wel gaat helpen met het verzamelen en het delen van de kennis over die zeldzame kinderbuikziektes. Hoe gaat u dat doen? Ja, we proberen het eigenlijk op een aantal manieren te doen. We vinden het heel belangrijk dat de ouders en de kinderen die kennis weer tot zich kunnen nemen, die wij op deze manier extra gaan verzamelen. Dat doen we bijvoorbeeld door de patiëntenverenigingen hier nadrukkelijk bij te betrekken. Wij hoeven ook de kinderen, als we denken van nou, we hebben een mooie diagnose en een goed behandelplan gesteld, dan hoeven niet al die kinderen in Amsterdam te blijven. Als de verwijzer gewoon die behandeling weer op zich kan nemen, zullen die kennis ook delen natuurlijk met de verwijzende dokters. Dan gaan ze gewoon terug naar de dokters die verwezen hebben. En als laatste is dat wetenschappelijk onderzoek weer een belangrijke pijler van ons kinderbuikcentrum. Namelijk dat we die kennis willen bundelen, daar conclusies uit willen trekken en daar eigenlijk collega's in de wereld weer de kennis rijker willen maken en die kennis willen delen. Ja, alles om zo snel mogelijk diagnoses te kunnen stellen, zodat die kinderen weer zo snel mogelijk geen pijn meer in hun buik hebben. Wanneer gaat het centrum open? Per 1 juli aanstaande. Oh, dat is al bijna. Ja, klopt. We zijn er helemaal klaar voor. Bedankt en heel veel succes, Joep Derks, kinderchirurg bij het Amsterdam UMC. Reactie aan de redactie. Er kwamen veel reacties van luisteraars binnen over het bericht in het nieuwsbulletin over Jelly Brouwer. De 59-jarige kunststofpresentator is ongeneeslijk ziek. Dat werd gisteravond door de eindredacteur bekendgemaakt in het programma zelf. Luisteraar Anke laat weten, Jelly Brouwer, al jaren mijn favoriete presentator van Radio 1. Om haar te kunnen beluisteren ben ik destijds voor het eerst podcasts gaan gebruiken. Ik schrok erg van het bericht over haar ziekte en wil haar bij deze veel sterkte wensen en heel hartelijk bedanken voor de vele mooie radiouren. Ik zou haar stem op de radio erg missen. En ook Paul schrikt van het bericht, laat hij weten. Beste mensen, wat na wakker worden bij het bericht over Jelly Brouwer. Een fantastisch interviewster, een prachtige stem. Dat moet een aardige vrouw zijn. Als trouwe luisteraar zal ik haar missen. Ik wens haar veel kracht toe. Ja, ik denk dat het ook komt door het karakter van Kunststof, waarin de interviewer ook regelmatig echt dingen van zichzelf laat zien. Heel persoonlijk toonnoot altijd ook. Ja. Ja, precies. Ja, dat mensen echt het idee hebben dat ze haar hebben leren kennen in al die jaren. En inderdaad ook een hele mooie radiomaker. Dus ik kan het alleen maar weer aansluiten bij wat luisteraars hier laten weten. Sterkte, Jelly. Verslaggever Jeroen Schutijzer dook in het abdijbier. Monniken in het Vlaamse West-Vleteren gaan hun bier verkopen via Nederlandse slijterijen om illegale verkoop tegen woekerprijzen tegen te gaan. Maar luisteraar Paf vroeg zich af, is dit geen reclame voor het biermerk? Nee, want we hebben het hier ook echt wel over gehad hoor, gisteren in de redactievergadering. Het gaat natuurlijk over één merk, maar het is een opmerkelijke stap voor dit biermerk. Dat blijkbaar bij de liefhebbers echt wel bekend is. Ik ben niet zo'n bierdrinker. We vonden het nieuwswaardig genoeg voor een reportage. Maar bovendien, het is geen commercieel bedrijf. Ja. Deze monniken brouwen het bier om de kosten van onder andere het klooster te dekken. En het is ook wat ze verkopen is dus kostendekkend. En wat ze nu, waarom ze het nu in Nederland bij de slijterijen gaan verkopen, is omdat het illegaal, juist tegen woekerprijzen, door anderen wordt verkocht. Ja. Die rijden dan naar dat klooster toe, kopen een paar kratjes en vervolgens reizen naar Nederland en tegen veel hogere prijzen verkopen zij het. Nou, dat stuit dus echt tegen de borst. Ja, dus het is, het is niet specifiek reclame. Het is gewoon nieuws en niet heel erg commercieel. Zo zou je het kunnen samenvatten. Ja. En dat was de overweging. En ook vanochtend in de uitzending uitheemse mieren die voor problemen kunnen zorgen in Nederland. Ze komen bijvoorbeeld via tuincentra het land binnen, vertelde Jensen Noordijk van Naturalis. Peer vraagt zich af, hoe herken je die mier die niet gewenst is in Nederland? Dat hoorde ik niet in het bericht en dat zou wel handig zijn voordat we onze eigen mieren gaan lopen uitmoorden. Ja, dat goed moet je punt. Niet hebben. Ja. Goed punt. Hoe herkennen we bijvoorbeeld de draaigatjes? Hè? Dat was een van de soorten. Geweldig de term naam, alleen toch, al, hè? Ja. Ja. Zou ik hij, moet wel, in de politiek... hij moet wel wegblijven uit Nederland, maar het is wel een geweldige tuin. Ik denk meteen aan de politiek. Politiek Den Haag zou ook een draaigatjes bastion kunnen zijn. Maar goed, hoe herkennen we dan die uitheemse mieren? Nou, Jensen Noordijk. Ja, dat is ontzettend lastig. Een paar van die exoten, zoals de Argentijnse mier, de plaagmier en het Mediterraan draaigatje, dat zijn gewoon kleine zwartbruine soorten. Die lijken gewoon heel erg op alle andere mieren. En specialisten die kijken echt met een microscoop naar hoeveel haren er zijn, of er deukjes zitten in de bovenlip. Echt dat soort details. Maar er zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen. Ja, misschien wel maar een stuk of 50. Wanneer je zelf goed op moet letten, dat is eigenlijk, ja, mieren zijn overal en die horen er ook bij. Maar de meeste mieren hebben maar vrij weinig nestopeningen. Ja, 10, 20, 30, 40, zoiets. Sommige van die exoten die superkolonies maken, die nemen eigenlijk een hele stoep over. Dus als je nou denkt van, hé, mijn hele tuin is nestopening of de stoep in mijn wijk, dan is het tijd om even aan de bel te trekken. Ja. Geeft het dan nog een andere term, een betekening aan invasief? Ja, precies. Ja. Dan weet je wel hoe laat het is. Dat woord zegt wel genoeg. Dus als de mier wel heel erg aanwezig is in de omgeving, dan is het tijd om alarm te slaan. 3 voor de dag. Oud-president Trump moet vandaag verschijnen voor de rechtbank in Miami. Hij wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten, van het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek en het afleggen van valse verklaringen. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met een strafeis tegen de man die ervan wordt verdacht op een zorgboerderij in Alblasserdam twee vrouwen te hebben doodgeschoten. Het gebeurde ruim een jaar geleden. Manon Groeneveld was zorgmedewerker op de boerderij toen die aanval er was. En dat heeft nog altijd heel veel impact op haar. Dagelijks ben ik er nog wel mee bezig, ja. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Je wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Nou, dat was de meest zwarte dag in heel mijn leven. Het is wel nog vaak onderwerp, maar wel vaak in de één-op-één gesprekken en niet in de groep. Spanning, hoe kan je daarmee omgaan en gewoon je hart luchten. Dat is wel het allerbelangrijkste, denk ik. In Groot-Brittannië wordt het onderzoek naar Partygate openbaar. Voormalig premier Boris Johnson kreeg vrijdag al inzage in het rapport, trad af als parlementariër. Maar dat is zeker geen schuldbekentenis, zegt correspondent Fleur Launsbach. Hij zegt zelf, ik heb niet gelogen. Maar doordat hij nu zelf opstapt, voorkomt hij eigenlijk dat er een verdere soort vernedering is in het Lagerhuis. Dus hij ontneemt eigenlijk zijn collega's, andere parlementariërs in het Lagerhuis, maar ook de kiezers van het land, de kans om hem democratisch weg te stemmen, omdat hij zelf opstapt. En omdat hij dat dus nu zo doet, kan hij zichzelf eigenlijk blijven profileren als een soort van slachtoffer van de commissie, in plaats van iemand die gewoon de stemmen heeft verloren. En vandaag horen wij dus ook wat er in het rapport staat. Wat Johnson dus ertoe heeft doen besluiten om eigen voor zijn geld te kiezen. Voorlopig. Zometeen spraakmakers. Guilaine. Dat gaat onder meer in het eerste half uur in ieder geval van de spraakmakers over die deurbelcamera's. Dat zijn er steeds meer. In principe niet de bedoeling dat ze op de weg gericht zijn, maar dat gebeurt toch in feite vaak wel. En de vraag is, moeten we daar nou blij mee zijn met die ontwikkeling, dat er steeds meer van die camera's zichtbaar zijn? Geeft het een gevoel van veiligheid? Zorgt het ook voor meer veiligheid? Of krijg je langzamerhand zo'n Big Brother gevoel? Daar gaan we over praten in het eerste half uur aan de hand van de stelling. We slaan door met het ophangen van beveiligingscamera's. Dat dus in het eerste half uur van spraakmakers. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne dinsdag. NPO Radio 1.